mixingjazz.com. Ja. Idag är vi 5 maj 2020 här. Och jag är minst sagt trött. Det har blivit en hel del arbete i studien också här. Idag blev det faktiskt hyfsat med vädret, men ganska så kallt. Sol till stor del, men kyligt. Och jag brukar ta mig ner här till den gamla järnvägen som har gått nedanför backliden här. Jag slängde en soppåse i en sopbehållare och sen till miljöstationen upp igen på det gamla stationsområdet där ju tågen gick till Byvalla på en smalspårig järnväg fram till 1964. Och sen har jag pratat i mobilens mikrofoner, röstinspelningen, vandringsturen. Och där kom det också 2 äldre gubbar. Annars ser man ju väldigt lite få människor allmänt i Långsötan här. Men det kom ju 2 äldre gubbar där som ut och gick. Ja, man kan säga genom Bruksparken och gångbroarna över de här kanalerna, va. Bessemerkanalen och så. Den här gångbroar. Och en mellankanal också. Och sen tror jag att det är kyrkparken. Som är nedanför den gamla kyrkan. En byggnad som är våran kyrka. Men där är helt dött. Och en av de här kanalbroarna också på Holmgatan och förbi Russinbackens behandlingshem. Idag så gick vi faktiskt upp Trollbovägen i backarna där. Och jag fick bort en del olagliga reklamskyltar också. Några fick jag med mig hem. Men de kommer att slängas i en sopbehållare. Och det är ganska kraftig backe faktiskt där. Det kan bli blåsigt också faktiskt där i Trollbo. Och man får en fin utsikt norrut. Över mäktiga berg som ligger 3-4 kilometer norrut. Där gassade solen, men det var ganska kallt och så, och tog en liten sväng helt enkelt in där lite på sidovägar och så i Trollbo. Det verkar komma en del folk som har kommit från Haninge och så, Uppsala, och flyttat hit. Och Långsåsstigen som är en del av Dalkarsvägen, men det är inställt. Det är inga som går 40 mil Orsa, Mora, Stockholm i år. Det är helt inställt. Tyvärr inställt. Det är ju varannat år det där. Stormarschen Orsa, Mora, Stockholm 40 mil. Dalkorsvägen.se, men det är inställt. Och genom skogen där. Fram till Långsbyn och Långsbyvägen. Och där kunde jag lämna också lite grann en påse och så. Med saker i. Eftersom jag ju svänger runt i Långsbyn och kommer tillbaka. Och den här gången så tog jag högersvängen. Man kan ta vänstersvängen eller höger. Man kommer alltid tillbaka. Det såg dött och ödsligt ut. Rent allmänt faktiskt. Och människor lyste med sin frånvaro. Man kan gå via Skommarsgården. Eller ett alternativ väg, och jag såg faktiskt inte några hästar i Sandbacka. Så här ridhus och häststall och hästgårdar, hagar, men det har minskat ner med hästar i Sandbacka verkligen, men jag såg inte några hästar i och för sig idag, men jag tror att de har flyttat på hästarna. Det finns ju alternativa hästhagar Så att jag misstänker att de har flyttats. Så då kunde jag helt enkelt inte se de här hästarna, va. Det är de ju längre bort. Ja, kossorna kommer ut i sommar också, men det är inte ännu. De här köttkor, riktiga bjässar. Som delas upp i två hagar. Och i den ena hagen så... Ja, de kan synas förresten från Lensvägen i bägge hagarna om de tar sig närmare. Men de är inte ute än. Det börjar granska något. Kan man säga lite grann att det börjar granska lite mer också nu. För varje gång man tittar faktiskt. Det är lite olika. En del trän har ju knopparna spruckit ut där faktiskt. Och det har kommit lite gröna blad och så. Men en del träd har inte kommit så långt och så. Men delvis då, så att det kommer ju i den riktningen. Det blir allt grönare och så. Och sen tillbaks då och hämtade de här. En reklamskylt som jag slängde där i soptipp vid Långsbo. Nedlagda skolan genom lastpallar och gamla cyklar och cementblandare och badkar och så vidare. I en stor hög, och eftersom det redan är en skräphög där så kan jag slänga lite annat skräp. Men jag fick med mig hem också en del skräp och sådana här reklamskyltar som kan slängas. Och jag tror jag har lite grann till miljöstationen, och jag börjar minska ner också på den här 2 liters juicen. Så det är dags att fylla på. Jag dricker ju flera liter, alltså blåbärssoppa och apelsinjuice och så varje vecka. Det var väl lite si och så med den här solen, men den var väl delvis framme. Man såg åtminstone några hästar i alla fall i Långsbyn. Jag tror det var 3, och dessutom var det några tuppar också, höns, som stirrade på mig. Jag såg också några såna här stora kaniner också. Och jag mötte faktiskt en gubbe också i Långsbyn som var på väg åt andra hållet, eftersom jag fick motvind hem. Det blåste ju nordliga vindar. Och på Solensvägen så mötte vi också en tante gubbe som brukar hälsa, och de hade med sig lillen. En ganska så liten sak med svans och lite lurvig, fast den är ju enormt stor. Och Maranata ska snart öppna loppis också på Solhemsvägen. Det lär bli så mycket folk där så man kommer knappt fram faktiskt. Man får ha de här vassa armbågarna. Långsyttan är ju känt för de stora folkmassorna på gatorna här. Och på gården leker ungefär 100 000 brattebarn. Men jag syns inte genom plasten. Vi får nog köpa lite mer plast. Det blev en del jobb i studien också med att publicera vandringsturen Kväll med Svegot, nedladdat från podbean.com. Men förra gången var det över 4 timmar, och nu var det bara cirka 2 timmar faktiskt. Och det var ju väldigt konstigt. Kväll med Svegot sänds ju då via YouTube-kanalen och Facebook-sidan, och dessutom i efterhand. Senare så kan man ladda ner det hela som en vanlig MP3-fil. Kväll med Svegot, avsnitt 84. Och den här gången så var det drygt 2 timmar. Förra gången var det ju över 4 timmar. Och det var en död kropp som hittades i Ledinge utanför Knivsta. Mordet skulle ha skett i Märsta. Men enligt SVT Stockholm på Twitter så är det 5 personer som åtalas misstänkta för inblandningen dödsskjutning i Nacka i oktober förra året. Kroppen hittades i Ledinge. De uppgifter jag haft tidigare är att mordet skedde i Märsta och kroppen hittades i Ledinge. Knivsta. Jag har faktiskt cyklat förbi där vid tillfälle. Jag vet inte om SVT har rätt eller fel när man påstår att mordet skedde i Nacka. Enligt Märsta.nu och Sikterna bygden så skedde mordet efter polisutredningen. Visade att mordet, den personen hade dödats i Märsta. Och den döda kroppen hade hittats i några buskar i Ledinge söder om Knivsta. Men på Twitter så hävdar SVT Stockholm att mordet nu istället skedde i Nacka och att kroppen hittades i buskarna med en hundpatrull i Ledinge söder om Knivsta. Så jag kan inte säga riktigt om mordet skedde i Märsta eller i Nacka, för att det här är två helt olika uppgifter. Jag har ju tagit upp för länge sedan att polisutredningen var, så att säga, besvärlig, och det tog tid innan man kunde konstatera att kroppen hade mördats innan den hittades i Ledinge. Och långt senare så var det då bekräftat att mordet hade skett, själva mordet då, personen blev ihjälskjuten i Märsta. Och sen har då kroppen flyttats från Märsta till Ledinge då, som man kan säga en liten by kan man säga, lite, jag har cyklat förbi där. Det ligger strax söder om Knivsta, va? Ledinge heter det. Nu kom jag på en sak faktiskt. Ja, det är jag som blandar ihop det här. Det var ju ett mord som skedde... Nu ska vi se, vi börjar om från början. Det var ett mord som skedde i Nacka, va? Och tydligen, och kroppen hittade stöd i Ledinge. Och där jag cyklat förbi. Men det var också så att det skedde ett mord i Märsta och kroppen hade flyttats då till en plats som ligger söder om Knivsta. Och den lilla byn eller så hette väl någonting annat än Ledinge. Jag blandar alltså ihop det här. Det är alltså olika händelser helt enkelt där, va? Den döda kroppen i Ledinge hade mördats i Nacka, men den döda kropp som hittades i vänta nu, det hette, ja, man får titta på en karta. Det här ligger alltså söder om Knivsta, i närheten av en å som rinner där, och med hundpatrull lyckas man hitta en död kropp inne i några buskar. Och efter den polisutredningen så var det klarlagt då med förhör att den personen hade mördats i Märsta. Så att det här Ledingemordet är en helt annan händelse, och den personen hade dödats i Nacka. Forsby heter det kanske. Det är ju, jag blandar ihop det här. Det är ju så att det rinner en å där. Jag har sett den här ån för många år sedan med en cykel. Den heter ju, ska vi se, det är den här, det rinner alltså en å från en sjö som ligger i Knivsta. Jag har spelat in program också vid den här sjön i Knivsta, va? Jag kommer inte på namnet, man får ta fram en karta. Först heter det Forsbyån. Och det är faktiskt så att den rinner faktiskt ut i Garnsviken faktiskt. Om man tittar på en karta så den heter väl Knivstaån och Forsbyån. Och sen heter den så mycket som ja, där får man ta fram en karta, för den kommer alltså från Knivsta, den här från en sjö i Knivsta. Och heter väl Knivstaån, Forsbyån. Men den rinner alltså ut i Sigtuna kommun i Garnsviken. Och Garnsviken i sin tur har ju förbindelse med Mälaren, va? Och den här byn, ja, by och by, det är bara några hus som är där. Söder om Knivsta heter nog Forsby, tror jag. Och det var där som en död kropp hittades, och den personen hade dödats i Märsta, så att jag blandade ihop där faktiskt. Men det heter väl Forsbyån. Ja, mordet i Ledinge, där man hittade en död kropp. Men det framgick i alla fall att den personen dödades i Nacka, och kroppen har sedan flyttats till Ledinge. Ja, jag blandade helt enkelt ihop de här två olika. Tyvärr är det ju så. Det är ju olika händelser då. Man kan inte hålla reda riktigt på allt faktiskt. Det sker mord och så faktiskt där. Och Kilenkrysset skulle ha en väldigt stor markaffär med Sigtuna kommun, värd en kvarts miljard kronor. Kilenkrysset äger alltså ett enormt stort logistikområde i Rosersberg. Men det står att den här markaffären inte kommer att bli av faktiskt. Det har ju byggts exempelvis postterminal för posttåg och container- och trailerterminal också i Rosersberg, som ägs av Gävle hamn. Plus att det är enormt med stora företag där som har så här stora, stora lagerlokaler typ. Och på Arlanda var det ett företag som har gått i konkurs. Ja, den här lilla byn söder om Knivsta typ, by och by, men den heter, det heter ju Forsby. Och den 3 maj här, Märsta.nu, en stor polisinsats i Steninghöjden, Steninge och Valsta. En person saknad. Polis har alltså sökt efter en försvunnen person. Väktare slagen också den 1 maj. Jag vet inte om det var Märsta eller Valsta. I samband med något bråk. Med en så kallad ungdomsgäng. Det där Kilenkrysset är felstavat. Jo, det finns ett stort logistikområde i Rosersberg. Det var nämligen så att det var 3 stycken gårdar som löses in där. En av gårdarna hade hästar. Jag var inne också faktiskt i ett ödehus där. Men Kilenkrysset löste in de här gårdarna, och de rev sen. Som blev inklämda i stort logistikområde, som är Rosersbergs logistik faktiskt. Det kan man se på en karta. Mycket stort logistik helt enkelt. Lager. Stora, stora lagerlokaler och så där. Jag har för mig att det går en bussförbindelse också där, som går fram till typ Rosersbergs slott eller så. Ja, inte riktigt dit, men gamla räddningsverket där, typ, och vänder. Men räddningsverket är borta, va? Men polisen flyttade ju då från Tullinge med sina utbildning och övningsverksamheten och hundpatrullerna, hundtjänsten, och byggde upp sina träningshall, och sen kom också Tullverket dit också. Det gamla räddningsverket är ju borta. Så att Tullinge flygplats lades ju ner för länge sedan, va? Men sen har ju polisen flyttat också där. Man bygger ju bostäder sedan många år på Tullinge gamla flygplats, och då fick då polisen flytta upp till Rosersberg där. Faktiskt med utbildning och övningsverksamhet kan man säga. Men även Tullverket också flyttat dit också. Man tränar sina hundar och så där. Och en bit bort så är det militären som har en hund, sån här specialhundar som tränas upp i på Teleudd, men det är ju avspärrat med taggtråd och grindar och så, delvis för allmänheten. Men det är ju i stort sett det är gamla militära anläggningar eller områden. Ja, det är inte lätt att hålla reda på allt faktiskt. Det här Ledingemordet, enligt SVT Stockholm, så skedde mordet i Nacka. Och sen har man flyttat på den här kroppen till Ledinge. Vi har ju nämligen bilder också från Ledinge där. De här Nors slott och så. Ledingevägen har jag bilder på. Jag satt en gång och spelade in där i den där sjön. Jag hade ju handlat på det här gatuköket som ju sen försvann. Jag hade ju cyklat från Sleipnivån. Så jag satt där och pratade i mikrofon och ja, vad jag nu hade handlat, och sen cyklade jag hem till Sleipnivån. Ledinge. Men inte så långt kan man säga direkt. Om man tittar på en karta från Ledinge så ligger Forsby. Faktiskt. Ja, man får titta på kartor för att kunna se platserna. Inte så långt från järnvägen där söder om Knivsta ligger Forsby. Och där hade man med stor svårighet och med hjälp av hundpatruller så hade polisen lokaliserat en död kropp i buskarna. Det så kallade Forsbymordet som togs upp av Märsta.nu och Sigtunabygden, UNT. Det var nämligen så att den här polisutredningen var ju svår. Men sen har det då klarnat att man väl haft förhör och så. Att den här döda kroppen som hittades i Forsby söder om Knivsta, mordet skedde i Märsta. Och sen har man flyttat på den här döda kroppen helt enkelt. Det är ganska vanligt faktiskt. Så att där man hittar den här döda kroppen, där skedde inte mordet. Man mördar en människa och sen flyttar man helt enkelt på själva kroppen. Det är märkligt därför att jag menar, Forsby ligger söder om Knivsta och Ledinge ligger liksom bara några ja, några kilometer därifrån, va, i Knivsta kommun faktiskt. Men Forsbymordet skedde inte i Knivsta kommun. Personen mördades i Märsta. Och Ledingemordet, en död kropp hittades i Ledinge. Och det är samma där. Mordet skedde inte i Ledinge. Det skedde inte i Knivsta kommun. För att det mordet skedde i Nacka kommun. Enligt ett flöde här på Twitter från SVT Stockholm. Det är bara en slump faktiskt att de här två döda kropparna som ju mördades i Märsta och Nacka hamnade så nära varann faktiskt. Det måste vara ren slump. Man tittar på en karta någonstans så man ser Forsby då söder om Knivsta och Ledinge ligger väl då lite grann, vad blir det, strax söder österut om själva Knivsta, va? Jag menar så långt på plats. Några kilometer är det ju, men inte så jättelångt direkt. Va? Det är 2 kilometer mellan de här 2 platserna. Det var ju personer inblandade i mordet, tror jag. Det skedde Ica och den hittades i Ledinge. Jag har ju cyklat där och så. Jag stod även upp mot kyrka. Ja, till by eller så, tror jag. Då gick den här. Här kyrka så. Även en järnväg så. Genom den här byn sommar för många år sedan. Det var hett. Man vill, man orkar faktiskt inte. Man blir äldre och ja, och så. Åldras långsamt och Härnösand Inna My, M-Y. Hon överfölls av 3 män i Härnösand och hon slog ner dem enligt SVT. Nyheter här. Ett flöde från Twitter. Jag träffade faktiskt en tjej på Heta linjen för många år sedan som jag fick nämligen kyssa. Det var första gången jag kysste en kvinna. Hon hette My i förnamn. Hon klagade på att jag hade så många olika tekniska apparater och så. Kassettdäck och allt. Men det var ju min hobby. Det här med att lyssna på musik. Ja, utan musik så kan man ju ta det direkt. Ja, det kan ju duga med Googles kartor det här. Om man söker på Knivsta. My Isaksson Nilsson berättar att hon var på väg hem från sin syster. Och hon blev överfallen av 3 män. Och exakt hur det gick till framgår inte, men hon har alltså slagit ner de här 3 männen, va? Ja, det låter konstigt. Jag misstänker alltså att hon kan någon form av självförsvar, typ judo eller så. Hon ser inte speciellt stor och så ut, men det här får man då läsa helt enkelt på svt.se där. En händelse i som jag sa, Härnösand. Det låter märkligt det där. Hur blir det för alla utbytesstudenter? Ja, jag tror att hon har gått någon slags karate eller så. Lärt sig att fightas. Östtuna kyrka var det som jag har besökt. Byn heter Östuna. Ska vi se. Det är ju märkligt då att en person mördas i Märsta och kroppen dumpas i en buske i en liten by och by, men det är ju några hus och så söder om Knivsta som heter Forsby. Det är ju Forsbyån. Faktiskt en, om man tittar på en karta, va, så kommer ju Knivstaån, Forsbyån. Den kommer ju från början då. Nu ska vi se, vad heter, ja, självklart är det så, Valloxen heter sjön. Och när vi flyttade där från Märsta via Uppsala, Sala upp, så åkte man faktiskt på en bro över sjön Valloxen. Det är alltså sjön Valloxen i Knivsta kommun, och E4 går på en bro över den här sjön Valloxen. Den här ån, den rinner ju faktiskt från sjön Valloxen för att slutligen, jag tror att det heter Knivstaån, Forsbyån, och sen så kommer den att i sjön Garnsviken. måste titta på en karta. Knivstad ligger inte. Jo, men det stämmer. Den kommer att rinna ut i en sjö som heter Garnsviken. Ja, just det. Alltså, Vallom ligger i Knivsta kommun. Knivstaån, Forsbyån blir Lövstaholmsån. Det är ganska långt faktiskt. Jag har ju sett den här ån på nära håll. En sån här vattenbäck då som rinner från Valloxen sjön i Knivsta. Och sen på slutet så heter den väl... Den rinner alltså under gamla Uppsala vägen också. Länsväg 255. Och den heter sen Lövstaholmsån. I Lövstaholm. Och även om man inte kanske ser det på kartan här så rinner den alltså ut i Garnsvik i Sigtuna. Och som framgår av kartorna så har viken, sjön Garnsviken, kontakt med Mälaren. Men från början så kommer vattnet då från Valloxen i Knivsta kommun. Det är också lite märkligt där. Ja, det är inte lätt att hålla reda på alla mord, det är så mycket. Mellan de här två platserna, va, Ledinge och Forsby, så har det hittats två mördade personer, va. Ledinge-mordet, personen mördades i Nacka. Forsby-mordet, men personen mördades ju från början, va. Lätt att se på avståndet, men det är då frågan om ett antal kilometer mellan de här olika platserna. Det är en ren slump att det har blivit så faktiskt. Ren slump. I Skellefteåbukten förekommer rutten is i skyddade vikar. I övrigt isfritt. Vattenståndet i havet dagen Kalix 5 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 4 under, Sundsvall 6 under, Stockholm 6 över, Karlskrona 22 över, Klagshamn 19 över, Göteborg 15 cm under nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 73 cm över referensytan på sjökortet. Och enligt Sverigedemokraterna Riks på Twitter, Migrationsverkets senaste prognos, beräknar man att 21 000 personer kommer att söka asyl i Sverige i år. Och detta är ju då SD emot. Det räcker nu. Ja, det tackar vi för. Det finns ju bara ett parti i riksdagen som säger att det räcker nu. Ja, eventuellt också Moderaterna kanske. Och kanske KD. Det var också ett narkotikabrott idag i centrala Norrtälje. Två personer som använde droger, och detta uppmärksammades också av en polispatrull. Och vid kontroll så hade den ena personen också droger på sig där, så det var narkotikabrott. Och beslagtagen knark. Det var kanske en ren slump att de här poliserna fick syn på de här personerna. De kanske höll på med sprutor och så. Ja, det finns ett ungdomshem också i Knivsta. Kanske inte när jag var där, men Tibblegård står det. Jaha. Jag har för mig att jag var i en skola också en gång där som hette någonting med... Ja, det finns ju flera skolor. Den hette väl... Tunmansskolan var det. Ja. Och Knivstaväg gör ju det. Ja. Långt i gamla stationssamhället. Och ett problem är ju faktiskt nu att man ska bygga ut järnvägen från Uppsala och söderut. Inte hela vägen till Stockholm, men det ska bli 4 spår. Det är väl så att det viker väl av sen, va? Med spår mot Arlanda. Och sen går ju 2 spår mot Märsta. Så jag tror att det är eventuellt... Ja, nu blir det krångligt. Men jag tror att det är linjen mellan Uppsala och Märsta som ska bli, få ytterligare 2 spår. Så att det ska bli 4 spår. Och sen kanske det blir ytterligare spår från Märsta söderut. Men åtminstone en bra bit, så att säga, från Uppsala söderut. Oklart hur långt, men det kommer att byggas ut med ytterligare 2 spår. Det här innebär till exempel att det gamla stationshuset i Knivsta inte kan ligga kvar på platsen. Antingen måste man lösa in och riva det gamla stationshuset som väl används av taxi Knivsta, och eller flytta på själva byggnaden där. Ja, jag tror att det används av några ungdomar också, förutom taxibolaget. Men stationshuset i Knivsta ligger i farozonen faktiskt där. Jag ser att von Silverfisk finns också på Twitter, och där kan ni följa mig som Dala Gunnar. Hur har det här påverkat smittspridningen? Corona. Jag har Googles kartor här, och den här kyrkan som ligger där i Knivsta här, det är väl, jag tror att Knivsta har 2 kyrkor. Och den gamla kyrkan ligger i södra änden, heter Sankt Stefans kyrka. Jag minns också Tunmansskolan, jag har ju cyklat där. Och Upplandsleden går också på sidan om järnvägen där. För många var det faktiskt en kvinna som blev ihjälkörd av tåget också. En bit som Knivsta ganska länge sedan. Knivsta växer, och för många år sedan på 70-talet så var det så att en gammal släkting, han var ju äldre än henne. Måste det ha varit en... typ en äldre broder, så här, kusin kanske. För att det var nämligen ett ålderdomshem där i Knivsta, som det satt en äldre gubbe som var släkt med mormor på något vis, att vi hälsade på. Jag tror man har eget den här reningsverk också där faktiskt. Och på det gamla området där, det låg ett stort sågverk för många år sedan, byggt äldreboenden och lägenheter, och jag ser att Willys har etablerat sig där. Jag kan säga också den här järnvägsövergången som finns söder om Knivsta station, den ska bort faktiskt. Det kommer bli en broförbindelse för gående cyklister. Men det framgick inte vad som ska ske med biltrafiken över järnvägen där då. När man stänger övergången sen, Trafikverket. En broförbindelse över järnvägen för gång- och cyklister. Gående cyklister. Men jag misstänker att Trafikverket kommer göra en viadukt där. Man kommer att åka under järnvägen när det gäller biltrafiken, va? Medan gående och cyklister får en broförbindelse istället över järnvägen på något vis. Och det stod ingenting om själva trafik, övrig trafik. Men jag misstänker att det blir en viadukt. För att annars ska inte biltrafiken ta sig fram på den platsen. Eventuellt så får man väl köra en omväg då. Man anser den här övergången inte är tillräckligt säker. Och jag syns en hel del skolor och så där, och förskolor och så. i Knivsta. Jag fotade ju ungar som badade också på badplatsen där också. Och en väldigt kraftig tjej som cyklade på en cykel. Hon var ju typ skolflicka och hennes kropp var ju då helt enormt stor. Ja, men det är många år sedan nu innan jag flyttade. Jag tror att det var sista sommaren där nere. 2011. Ja. Det kanske var Särstabadet i Knivsta, ja. Skönheter i Vall också. Ica Kvantum, ja. Jo, det finns två kyrkor. Det minns jag. Och den andra kyrkan heter Gredelbykyrkan faktiskt. Ja, just det. Gredelbyleden. Men Knivsta har varit ett gammalt stationssamhälle uppbyggt kring järnvägen. Men det växer kraftigt. Och framförallt så växer ju då nya Alsike, va? Faktiskt här. För att jag var ju på den västra sidan om järnvägen. Men det var inte där som man bygger, utan det är på den östra sidan som man bygger upp ett helt. Och innan jag flyttade så var jag uppe och tittade på det. Jag tror man har både skola och pizzeria och så uppe i Alsike. Det kan man se på en karta. Det är en del företag och så faktiskt också i områdena. Jo, här har vi Alsike Närlivs. Har öppnat Trollskogens förskola, Alsike skola, Djungelparken. Alsikehallen är väl någon sportgrej där, va? Spillkråkans förskola. Lekparken Åsen och Lekparken Gläntan. Mumindalen, ja det. Men man har fått egen närlivsbutik och så. Skola och förskolor, så att det. Och här är också förskolan Pysslingen. Lekparken Berget. Och Brännkärsskolan. Så att man har flera skolor och förskolor. Och någonting som heter Sankta Maria Alsike. Och Lustigkulla förskola. Och Lekparken. Men jag tror att Alsike gamla, det väl inte, det var väl någon restaurang där som jag tyckte var stängt. Man hade alltså en järnvägsstation i Alsike, ska jag säga. Och Bergsna, va? Jag tror att Alsike hade ju tågstopp. Vissa tåg stannade där ända fram till 1975, tror jag. Och det har ju diskuterats med tågstopp i Alsike. Och tågstopp i Bergsbrunna i många år. Men jag vet inte hur det blir, för att man ska bygga ut med ytterligare spår där. Så jag misstänker att man måste bygga färdigt de här två nya spåren. Men Bergsbrunna kommer att få spårvagnstrafik. Ja, jag tror det kommer gå spårvagnar mellan. Jag tror bara. Ja, jag minns inte hur de ska gå riktigt, men det är väl klart, tror jag, att Uppsala får tillbaks sina spårvagnar här. Vilket kommer ske i etapper, tror jag. Man har ju planerat en spårvagnslinje ut till Bergsbrunna. Men tågstopp i Bergsbrunna och Alsike har nog att göra med den här utbyggnaden av järnvägen söder om Uppsala med ytterligare två spår. Det kan finnas där. Exakt hur långt söderut de här två spåren blir har jag inte riktigt fattat. Om det blir, så att säga, det kommer ju ta tid, va? Men om det blir fyra spår Uppsala-Märsta kanske, va? För att linjen delar sig ju mot Arlanda också, Arlandabanan, och där kan man kanske inte bygga ut något mer i tunnlarna, men jag tror att det blir då, jag misstänker att det blir fyra spår Uppsala-Märsta. Och kanske, va, ytterligare två spår söder om Märsta då. Men det där får man då titta på Här har vi Fläktanstugan också, som jag var inne i när jag var i det här Lundsträsket och så. Och jag har cyklat förbi Mora stenar. Men ganska långt tillbaks i tiden faktiskt. Man var ju också yngre förr. Ja. Man orkade ju mer faktiskt. Nu blir man ju mer trött och flåsig och så. Minst sagt. Jag har även spelat in radiohaninge.se klockan 13-14 från mobilappen, och det programmet är rena sömnpillet alltså. Gubben pratar ju så långsamt och man hör ju knappt vad han säger, det så svagt. Och lyssna på visor och så när man är trött, det är ju inte... Ja. Så att jag var tvungen att lyssna på lite annat under tiden. Ja, det där Lundsenträsket var ingen höjdare tycker jag. Det var mest besvärd. Och sen blond dam också på 90-talet, Susanne, som först bodde i Sevilla. Och för lite äventyr till Eskilstuna. Och sen var vi tillbaka igen och då bodde hon i Valsetra. Vi var väl delvis ihop 93-94. Vi förlovade oss, men sen så, tyvärr så, gick det ganska säkert där med det här förhållandet mellan oss två. Ja, vi tappade kontakten med varandra faktiskt. Verkar ha intresse för andra karar. Och på Googles karta för Uppsala faktiskt att Uppsala universitet är tillfälligt stängt, står det. Och den korta tid som jag bodde i Uppsala kommun var i Almunge. Sjöhagen 13, ut med Lensväg 282, i en liten etta. Ja, den var väl hyfsat stor, men det var lite besvärligt för jag jobbade med tåg. Stockholm Central, Statens Järnvägar och Säkerhetstjänsten. Jag var ju radioloksoperatör där. 91 blev man ju det. 97 fick man börja köra RC-lok också där. Och så, men... Det är en historia för sig det där. Jag har ju också haft en anknytning till Uppsala, att jag gjorde ju min militärtjänstgöring faktiskt på det här signalregementet nummer 1 som fanns då på Pollaxbacken 1980-1981. Jag tror att man flyttade regementet från Uppsala till ledningsregementet i Enköping 1983, tror jag. Så att vi var inte de sista, men det skulle sedan läggas ner, eller rättare sagt, det skulle flyttas, regementet. S1 flyttade ju till Enköping. Där ju det här ledningsregementet ligger. Ja, jag tror inte ryssen kommer imorgon och Jesus kommer inte heller imorgon riktigt. Alltså har jag ju cyklat några gånger och så. När jag bodde i Märsta upp mot, ja, genom Lundsenträsket där och Bergsbrunn och så, typ. Och sen ner, ja, Lensväg 255 tillbaka till Märsta, minns jag. Men i alla fall, jag har gjort militärtjänstgöringen i Uppsala, jag har haft en flickvän där, jag bott där. Men det var ju visserligen en kort tid, va, men jag har haft del anknytning till Uppsala på olika sätt faktiskt. Jag bytte ju tåg också där ibland. Mellan Uppsala-pendeln och Dalatåget, och eller Dalatåget och Uppsala-pendeln, så att jag har haft en del anknytning till Uppsala. Jag har cyklat dit några gånger från Sleiptegatan i Vallsta, men det är många år tillbaka i tiden. Jo, jag har cyklat från Bergsbrunna ner tillbaka mot Märs. Jag bodde ganska länge i Märs där faktiskt, 1995-2011, ganska många år faktiskt. Det var ju väldigt mycket, det var ju 15 år. Ja, det är väldigt lång tid faktiskt. Att jag tror aldrig jag bott så långt på ett ställe faktiskt, förutom Södermalm kanske. Jag bodde ju ganska länge i Hägersten också, va? 83 till 94, men Märsta var det mycket lång tid, 95-2011. Det var också Venngarns slott, ja. Det har hänt väldigt mycket faktiskt sen det här företaget, vad det nu hette, med Olle Jönsson tror jag, någonting från Ordensala tog över allt där, och det, sen hände det mycket. Ja, det hade ju förfallit. Träden måste åtgärdas och det var mycket som måste fixas till där. Och så Vängården.se. Men tyvärr så flyttade jag ju, säkert hur förändringen av slottet skedde. Oj, hallå. Vi har under dagen hört om just skarven i Lillfjärden i centrala Hudiksvall. Nu undrar jag, Elina, hur sannolikt är det att skarven skulle etablera sig i just där? Ja, man kan ju se sannolikheter. Vilda djur, de gör ju... Ja, tyvärr. Jag ångrar ingen flytt, men det finns ju också ett naturreservat där. Jag tänkte på Västerudd, men det är ju då Steninge slotts område vid Mälaren som är ett naturreservat. Det här är ju då Askare Hage faktiskt. Kom det upp i huvudet med en sån här fågeltorn där. Och betande kossor och så, minns jag. Framförallt på våren och hösten så samlas ju enorma mängder med fåglar och så. Jag tror inte att vattnet i Garnsviken har hållit riktigt bra kvalitet. Nu vet jag inte riktigt. Man har gjort vissa åtgärder och så för att förbättra vattenkvaliteten i sjön Garnsviken. Det har stått om det där förut faktiskt. Och jag tror att det är Sigtuna kommun som har haft något projekt för att förbättra kvaliteten i vattnet där. Jag minns inte exakt vad det berodde på. Det var väl övergödning tror jag. Det var för höga halter av någonting. Jag minns också Vallentuna sjön där. Jag har ju suttit vid Vallentuna sjön och pratat också, omgiven av änder och så, som jag fick muta med kex. Och filmat också med någon digital kamera. Och Vallentuna sjön, där fick man nämligen helt enkelt utrota fiskar där för att få bättre syre i sjön. Det låter märkligt, men det var faktiskt så. Och där finns en kvarn också. Kvarnbadet. Och jag minns att jag såg en svart man en gång där i rullstol. Ja, det finns mycket minnen faktiskt. Och när jag var där så var ju Roslagsbanan enkelspårig med en järnvägsövergång i Vallentuna. Men sen så kom den här första bron och sen kom nästa. Och sen är det dubbelspår som byggs ut successivt faktiskt. Men jag känner igen mina gamla hemtrakter. Det ska sägas att jag cyklade bara på sommaren, och antalet kommuner som jag cyklade i de sista åren på somrarna innan jag flyttade sen i oktober 2011 till Långsötan, antalet kommuner blev 16 stycken faktiskt. Och det är klart att det blir ju mest Knivsta kommun och Upplands-Bro kommun och Upplands-Väsbys kommun och så. Men ibland var det iväg längre faktiskt. Men man var ju också yngre faktiskt. Ja, just klubb, ja. Ja, där var jag på vårkanten en gång. Det var kallt som fasen och någon hade slängt en stor jäkla soffa där. Och det var kyligt. De tränade på putten och det var väl Vallentuna vägen som gick en bit bort och Cedeshällaren hade kommit. Men man var yngre. Man inte bara ville mer, man kunde mer och så. Idag så är man lite äldre och så. Man plågas av ischias och lite dålig kondition och flås och stela lårmuskler och så. Man blir alltså lite äldre. Men också det här kalla luften, det kalla velet som jag haft, det gagnar inte de här längre promenaderna helt enkelt. Det är alldeles för galet kallt. Det är det. Ja, Infracity minns jag faktiskt där också. Lite grann. Upplands-Väsby har jag en hel del. Ska vi säga. Minnen faktiskt. Nu kan jag inte minnas allt, men jag minns ju till exempel vattentornet i Rundby. så att några av de där gubbarna i Europe tror jag kom från Rundby där. De gick på Rundbyskolan. Och jag för mig just att det var en runsten också där faktiskt. Det fanns ju en förskola också där. Mitt emot pendeltågstationen som ju för många år sedan brändes ner faktiskt. Och den byggdes inte upp. Ja, där ser man. Man slussade ut barnen till andra skolor. Och Upplands Väsby är känt för att ha bra gång- och cykelbanor faktiskt. Ni vet, man kunde ju cykla där ända ner till ja, typ Bålsta ner strand faktiskt. Och via skogar och så kunde man komma ja, mot mot Täby kommun och så. Frästa, ja, det var väl Frästavägen som blev ni vet, Frästavägen går väl till Täbyvägen va? In i Karby där, Täby. Och det var faktiskt ett företag där som hade ett ånglok också utanför sin butik. Ett riktigt äkta polskt gammalt ånglok som stod uppställt faktiskt utanför det. Men då var ju Roslagsbanan enkelspårig va? Det har ju byggts ut. Här känner jag igen också Törnskogen där. Naturreservatet. Där var jag bara inne en liten bit. Jo, för jag hade cykel med mig och jag vill inte lämna min cykel. Det finns bara i Törnskogen i Sollentuna. Ja. Så att det blev ju en del cykelturer så för på sommarna där nere och så. Nu vet. Jag hade ju inte cyklat på många år direkt alls. Någonting. Sen man var liten i princip och så. Så att efter ett långt uppehåll så började jag trampa cykel och så. Men ja. Man var yngre och så. Ja, man var inne i Täby och så vidare där faktiskt. Heger. Ja, jag kan ju inte minnas allt och så va. Exakt. Skolor var de hette och gator och så direkt. Men jag minns då den direkt lite löst. Ja, just det. Man kunde ju cykla också ut med den här ja, Edsviken är det va. Man kan cykla ut med där på så här ramper och så. Det kallas. Just det. Jag var ju bara 2 kilometer bort ifrån faktiskt, och där ska man bygga en station också på Roslagsbanan. Det ligger bara en liten bit bort med Arninge. Jag tror det finns en stor faktiskt, och här uppe i Långsyttan så är servicen usel faktiskt, och det är väl det som är det stora negativet med Långsyttan. Servicen är ju sliten. Gatorna är dött, ödsligt, och butikerna är borta och stängda, och det finns nästan ingenting kvar här. Nästan ingenting alls av service i Långsyttan. Det är väldigt begränsat utbud av butiker så tyvärr. Se TV Golfklubb. Det var ju så att jag var så på gränsen mellan Vallentuna och Täby. Skrål, ja, Skålhamravägen ska det heta. Och faktum är att solen sken, men på samma gång så regnade det. Och så kom den traktor också med hölas. Och i ratten satt en stor kvinna, och ja, det där hölasset var så stort och brett va, så att inga bilar kom förbi. De fick liksom smyga bakom. Ja, ni vet ju själva det. När man ska höra till hästarna. Man kunde ju cykla mellan Upplands Väsby och Vallentuna till exempel och så. Men rent allmänt var det mycket golfklubbar faktiskt där nere. Jag ser det Väsby golfklubb och så. Och även i Danderyd så var det också en golfklubb också där faktiskt. I närheten av sjön Edsviken. Där har vi Vallentuna golfklubb, ja. Jag måste fundera här. Jag cyklar förbi. Det var väldigt mycket golfklubbar där nere faktiskt, och det kan ju finnas en golfklubb här ute faktiskt, men det finns inte någon sånt här i närheten. Och Arlanda stad har också en golfklubb. Men eventuellt finns det planer på att bygga järnvägsspår där, och det är lite oklart hur det blir med den här golfklubben. Men ibland finns inte pengar och så att det flyttas framåt de här olika vägprojekten. Verket har tagit upp att man ska bygga ut järnvägen söder om Uppsala med ytterligare två spår. Så att det pågår alltså en slags planering för detta projekt. Men eftersom järnvägen delar sig, va, mot Arlanda också med två spår, och det är tunnlar och där kan man inte klämma in fler spår. Jag tror att man troligtvis kommer bygga de här ytterligare spåren Uppsala-Märsta och troligtvis också från Märsta söderut en bit, va. Så att det blir totalt fyra spår Uppsala-Märsta-Stockholm sen i en framtid. Och det är lite oklart hur det blir med tågstoppen sen i Bergsbrunna och Alsike faktiskt. Och det gamla stationshuset i Knivsta ligger också ganska dåligt till här. Antingen så måste det lösas in och rivas. Mobilen är avstängd. Måste man flytta på det här gamla. Det gamla stationshuset i Knivsta faktiskt. Knivsta växer också faktiskt här. Och det kommer att växa ännu mer. Framförallt har man byggt också på ett nedlagt sågverksområde. Så man misstänker att man lastade på järnvägsvagnar också för att det ligger en gammal lastkaj i närheten där. Men sågverket är ju borta sedan länge. Ja, i Almunge bodde man förvisso så länge faktiskt. Det var ju kort ett år, så att våren 94 till januari 95. Det är i mars från februari 95, ja. Ja, det är lite också för de som har bristande kunskaper i danska. Det handlar alltså om den brittiska fältmarskalken Montgomery har meddelat att tyska trupper i Holland, nordvästra Tyskland och Danmark har gett upp. Danmark var fritt igen efter av tysk ockupation. 1940 på gator och torg runt om i Danmark. Även idag högtidlig hålls såklart 75-årsdagen för befrielsen runt om i vårt grannland. Även om jubileet givetvis tonats ner, det är på grund av coronapandemin. Men det finns en del av Danmark där det inte blir någon firande idag. För på Bornholm, där fick man vänta nästan ytterligare ett år på befrielsen. Och den mest unika ting vi har, det är den där. Det är en enigma-sifferkortmaskin. Den är mycket världsberömd. Det där är en enigma-krypteringsmaskin. Nej, nu får du inte prata skånska. Vem som går till våran egna lilla semifinal här på torsdag. Det är stort, det är Eurovision. Med det sagt lämnar jag över till Thomas Forsman, lokala nyheter. 67 personer i Gävleborg har nu avlidit i covid-19 och det är 3 stycken fler än igår. Det visar dagens uppgifter från Folkhälsomyndigheten. 661 personer har bekräftats sjuka i corona i länet och det är 26 fler än dagen före. Idag tog Gävle officiellt beslut skrota plan helikopterlandning i Tolforsskogen i Gävle. Och det är att region Gävleborg som skulle ha varit med och finansierat har dragit sig ur projektet och istället vill... ...taget i vår perfekta värld ur det här perspektivet. Men det är så här det ser ut. Som vanligt så är jag inte förvånad, utan man blir lite bedrövad med. Hur snabbt körde folk då som mest? Ja, dumt använde det rekordfortast, 173. Men hur snabbt ska man köra för att bli av med körkortet? Alltså vad är det som står på spel? Om man bara tittar på det rent så blir körkortet från och med 31 km i timmen över då. Så kör man i 105 på den här vägen, då omhändertar vi körkortet på plats. Det säger Johan Alm för Trafikpolisen och intervjuad här av Emma Hylander. Och hastighetsgränsen på E16 mellan Falun och Borlänge är 110 km i timmen. Fick sitt körkort indraget idag, körde alltså 170 km i timmen. Mer om Vik nu under så avslutades rättegången i Mora tingsrätt om dödsolyckan norr om Vänjan förra året. Åklagaren yrkar på att den åtalade kvinnan i 50-årsåldern ska dömas till 2,5 års fängelse för bland annat grovt rattfylleri och död. Det var i början av september i höstas som kvinnans bil och en husbil frontalkrockade norr om Vänjan. Flera personer fördes till sjukhus svårt skadade efter olyckan, och en av dem avled alltså av sina skador. Enligt tingsrätten så yrkade försvarssidan på att kvinnan skulle dömas till 2 års skyddstillsyn och inte fängelse. Och dom meddelas om 2 veckor den 19. När det gäller Uppsala där så åkte vi faktiskt. Man kan ju åka via Sigtuna, Enköping, va? Typ genom Västerås, Fagersta, Norberg, den vägen och kom upp till Avesta och Riksväg 70. Men man kan ju också åka E4 mot Uppsala och sen svänger man av, som vi också gjorde här den 29 oktober 2011, och då hamnar man på den här riksvägen som heter så mycket som 72, Riksväg 72. Det är den som förbinder Uppsala. Och den går också dela järnvägen. Jag vill också kortack. Mycket stor. Från Karlbergs biluthyrning. Typ 100 kronor. Och vi såg också ett järnvägsspår också i Sala, minns. För att i Sala utte man ju till Riksväg 70. Riksväg 70 börjar i Enköping, om jag minns rätt. Och sen går den väldigt långt upp i landet. Jag tror att den går in efter mycket om och men långt, långt upp in i Norge faktiskt. Riksväg 70. Men det är otroligt långt upp man tittar. Upp i fjällvärlden. Och till slut så svänger den vänster och går in i anslutet in till norsk tullstation, tror jag. Så Rik 2 Sala till Sala, minns jag, kom besök på någon mack. Och sen åt vi då Riksväg 70 också, faktiskt ska jag säga. Med en lyckepropp. En dam där som pratade. Ja, ja, det här var alltså 29 oktober 2011. När jag flyttade från Märsta till Lund. Ja, just det. Här kommer man till Sala här. Och här ansluter väl då. För att... ja, just det. Där kommer då lite grann väster om Sala, va? Så går ju då Riksväg 70. Ja. Som kommer från Enköping. Den går väldigt, väldigt långt uppåt i fjällvärlden. För att sen svänga vänster och komma in mot Norge. Det är någon slags norsk tullstation där, tror jag. Ja, sen är det bara att följa Riksväg 70 då. Du vet, förbi Avesta och så. Uppåt här mot Hedemora, hämta nycklar och bensinmack och sen. Lensväg 270 mot Lutan. Det var länge sedan. Ja, låga halter till måttliga och ända upp till höga halter utav björkpollen. Fortfarande låga viden och nu börjar också komma palmpollen. Låga halter så här långt utav det. Och både när man åker Riksväg 72 och Riksväg 70 så är det väl så att man delvis ibland åker nära banan eller ser Dalabanan. Så åker man också över Dalabanan. Ja, man åker alltså på broar över Dalabanan. Man passerar ju orter som har haft tågstationer som är nedlagda och som sedan länge bara fungerar som tågmötesstation för Trafikverket. Jag kan ju nämna där, ja, dels har vi sträckan Uppsala Uppsala-Sala. Finns det flera stationer som är nedlagda, men det finns vissa planer på att UL vill stanna igen med tågen, till exempel i Järlåsa. Jag tror att Brodbo är en nedlagd station för tågmöten, tror jag. Och Rosshyttan är också en plats för tågmöten. Det var en stor järnvägsstation också faktiskt där. Jag vet att Trafikverket kommer att byta spår i sommar. 2 mil drygt mellan Avesta och Heda. Det blir tågstopp. Ja, jag minns inte exakt hur länge, men det blir tågstopp. Avesta Hedemora på grund av spårbyte i sommar. Solvabo till hösten, byte av en vägbro som en järnvägsbro, vilket också innebär tågstopp på Dalabanan vid Solvabo, byte av en väg- och järnvägsbro, och där blir det tågstopp i cirka 2 månader. Så det sker en del åtgärder och så för att förbättra Dalabanan och korta ner restiderna. Dalabanan är ju enkelspårig. Nu ska vi se. Det är ju söder om... Nu ska vi se. Söder om Hedemora vill Trafikverket bygga en helt ny så kallad tågmötesstation för tågmöten. Och man har förbättrat och kommer att förbättra flera tågmötesstationer så att tågen kan komma in från varsitt håll på samma gång. Och ett av tågen behöver inte stanna. Det gamla systemet var uppbyggt med spårledningen då, så att det blir blockerat och bara ett tåg kan komma in på den här tågmötesstationen per gång. Ett tåg står utanför och väntar flera minuter. Men med det här så kan det ju då helt ske betydligt fortare. Jag vet inte exakt platsen för den här nya platsen för tågmöten. Det är alltså söder om Hedemora. Hette någonting med å. Men exakt position inte riktigt för den här platsen där. Men det är bra att man vill också med tågmötesplatser. Eller stationer för tågmöten, och det är så att den gjorde sin tidtabell helt enkelt. Normalt sett så flyter allting på ett ungefär, kanske några minuter, och rätt vad det är så är det en halvtimme, en timme sent typ, och då spricker den här normala, man använder ju grafiska tidtabeller, och då spricker den här det normala tågmötet. Det finns också en plats som heter Snickabo för tågmöten söder om Hedemora, och jag tror att Snickabo är en nedlagd järnvägsstation. Men någonstans mellan Hedemora så planerar Trafikverket att bygga ytterligare en så kallad tågmötesstation. Och med det nya systemet då av signalanläggningarna så kan 2 tåg mötas samtidigt på en tågmötesstation. Och ett av tågen behöver inte stanna. Det här kortar ner helt enkelt de här tågmötena med ett antal viktiga minuter. Och målet har varit i många år att vara tiden mellan Stockholm och Lägg ska bli max 2 timmar. Jag tror att man ligger på cirka 2 timmar och 15 minuter eller 2 timmar och 20 minuter idag. Så att det är en del som måste åtgärdas faktiskt för att få ner restiderna. De här 5 tågen som går på Dalabanan har inte lutvagnskorg som X2000-tågen har. X55-erna kan alltså inte utnyttja de skarpa kurvorna. De tvingas också som loktågen att begränsa hastigheten i de skarpa. X2000 kan ju då utnyttja med sin lutning, men tyvärr så har ju då SJ beställt korglutning, va, kanske för att få ner priset, och det kanske inte var helt. Och X2000-tågen trafikerar längre Dalabanan, så att det är ungefär samma hastighet för X55-tåg som loktågen har. Man måste hålla en viss begränsning i vissa skarpa kurvor av sig själv faktiskt. Det gagnar inte Det hade varit bättre om SJ hade beställt snabbtåg med korglutning. Men jag förstår att det kostar pengar. Så att nu ville begränsa lite grann lyfterna. Spårbyte av Västra Hedemora i sommar. Trafikverket.se och längst ner där, våra projekt. Tågstopp innebär det. Byte av väg och järnvägsbro i Solvabo innebär tågstopp på Dalabanan också. Eller delvis då. Och ersättande bussar. Den här bron är från 1936. Den håller inte höjd och så. Det är också en järnvägsbro där. Så att tågen måste ställas in och godstågen om. Resande tågen delvis ersättas av busstrafik. Men det sker då successivt förbättring av den enkelspåriga järnvägen eller Dalabanan. Och många, många, hela Sverige är fullspåriga järnvägar som successivt man försöker förbättra på olika sätt. Korta ner också i tiderna faktiskt. Så. Men vi har inte några tåg här som har lutande korglutning, typ XH1000. Och det är en del skarpa kurvor och så som gör att det blir begränsat med hastighet, de här skarpa kurvorna. Ja, det var ju också åtgärder vid Säter station med förbättring av vår flyttning av plattformar. Järnvägsövergången kommer stängas och det blir en tunnel för gående och cyklister. I närheten av järnvägens stationen i Säter, och jag misstänker att den här övriga trafiken kommer att gå, ja, antingen omledas då troligtvis, man får ta en annan väg eftersom järnvägsövergången i Säter där vid, det finns ju flera, men den här som är närmast station kommer ju stänga sen. Och om man inte bygger en viadukt för trafiken då, så omleds trafiken, man får ta en annan väg där. Men för gående cyklister så blir det en sån här gång- och cykeltunnel under själva järnvägen där. Och även om det var många år sedan så minns jag en händelse som skedde i början av 2000-talet. Jag hade läst om den här händelsen på dataskärmen, troligtvis på någon Dalatidning som inte hade betalvägg som nu. Det hade uppstått ett bråk, ja, precis i närheten av järnvägsstationen i Säter. Det var alltså en yngre man, typ pundartyp, ja, knarkartyp, så, någon flumtyp, och en äldre man. Uppstod bråk och eventuellt påverkad person då, den yngre mannen där, hugger alltså med kniv ihjäl den äldre mannen. Och när jag kliver av, eller jag har klivit av Dalatåget i Säter och kommer då fram till platsen där man ser blommor och så, och någon text. Och där var då platsen där den äldre mannen dödades med kniv av en yngre man som troligtvis har påverkat, typ, ja, knarkare, missbrukar, typ påverkad och knivbeväpnad. Det är kanske inte alla som känner till det. Mordet vid Säters järnvägsstation. Det inträffade åtminstone någon gång i början på 2000-talet. Något av de där första åren där så skedde det här mordet. Faktiskt, och det ska ju inte kunna hända faktiskt, men, och det hjälper inte heller. Då var det inte knivförbud, vilket det är nu, och det hjälper alltså inte med de här knivlagen och så faktiskt, så att folk har knivar och de hugger och de dödar. I Sverige och i England, de, alltså ungdomar, de är ju helt neddrogade. De är 12 år. De hugger ihjäl varann och lyckas döda också. Det är försäkligt. Det får analyseras vad det är som har hjälpt där. Men vi tror ju att vi är åtminstone på en platå. Och vi hoppas på att vi kan se tydligare tecken på en nedgång snart. Förra veckan avled 308 personer till följd av coronavirus. Det är fler än 200 färre avlidna veckan innan, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Den nedgången hoppas man ska fortsätta. Även på andra håll finns ljusglimtar. Fortfarande är 17 av landets 21 regioner i förstärkningsläge och begäran om stöd kommer fortfarande in till Socialstyrelsen. Men ställföreträdande krisberedskapschef Taha Alexandersson är försiktigt positiv. Ja, men det börjar se bättre ut, även om jag inte vågar säga att det kommer hålla i sig över sikt. Men jag tycker att vi har säkrat upp. Vi kan i alla fall möta alla de här som inkommer med 48 timmars perspektivet. Däremot så om det kommer in begäran om stöd och en vecka till två veckor, där är vi inte än att vi kan tillfredsställa allas inkomna behov. Sa ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen Taha Alexandersson. Reporter var Hiva Abdelsade. Franska läkare har funnit att ett fall av covid-19 fanns i landet redan i december. Det är en hel månad innan det som hittills har betraktats som de första fallen i Europa upptäcktes. Mannen som drabbades heter Amirouche Amar. Vous avez une infection pulmonaire, mais il m'a dit c'est rien de sûr, mais ce que vous avez c'est très sérieux. Läkaren sa att det var en lunginfektion och att det var allvarligt. Det var den 27 december som 43-åriga Amirouche Amar i Parisförorten Saint-Saint-Denis fick feber och torrhosta. Även fick ont i bröstet och sjukhuset, berättar han för nyhetskanalen BFM. Enligt tidningen Le Figaro lider han också av diabetes och astma. Han hamnade på intensiven där han fick syrgas och antibiotika. Nu i april bestämde sig sjukhuset för att göra nya analyser av 14 prover från sjukhusets patienter i december och januari för att undersöka om någon av dem kunde ha haft covid-19. Det blev en träff för Amirouche Amar. Detta var en månad innan de två hittills första kända fallen av det nya viruset upptäcktes i Frankrike den 24 januari. Båda är från Kina. Amirouche Amar vet inte hur hittad, men hans husbutik nära Charles de Gaulle flytsen. Han har kommit i kontakt med en smittad resenär och smittat utan att själv bli sjuk. Som Paris. De enorma stöden som centralbanken ger till euroländerna är delvis olagliga. Det slog Tysklands författningsdomstol. Och så kan man ju inte följa någonting längre. Den här tågkartan är borta och... Här som heter, Trase någonting, T-R-A-Z-E. Det finns inte på dataskärmen, va? Det finns bara som bilen, kan man se det. Som en app, tror jag. T-R-A-Z-E. .app. Dessutom har den här tågkartan försvunnit också, där man kunde följa tåg. Det kanske var det att ibland så gick tågen på sjöarna, över hav och så, typ. Och det såg lite konstigt ut, så att... Det kanske är därför som han tog bort det. För att det är undligt ibland. Ja, här verkar ju solen gassa på så. Det var det uppehåll och så. Jag tror vi kom upp i 13... Ynka 13 grader idag. I Långsuttan. Och jag var i Långsbyn runt idag. Minst en 4 kilometer och så. Har spelat in min privata podd Vandringsturen, och jag spelar in röstinspelningen i mobilen. Så ni kan höra till exempel på gunnarandersson.blogspot.com. gunnarandersson.blogspot.com exempelvis. En gammal blogg. Som har funnits i många år. Nej, den gamla tågkartan var inte så bra, för att ibland så gick tågen över sjöar och så. Och det såg inte så kul ut. Tåg kan inte gå på sjöar. Jag minns att det var tåg som... Det såg ut som att tågen gick över Märsta centralort. Och sen gick de över Steningedalens naturreservat. Och där finns inga järnvägsspår. Så det såg ibland lite konstigt ut faktiskt. Och det var väl därför som man tog bort den här tågkartan faktiskt. Det fanns tågkartan förut. GPS och propp på bilen, och de sa någonting på engelska. Man hämtade bonen från Heting. Men den gamla tågkarta. Ja. Det är inte något direkt... vår är kyligt. Faktiskt. Det är en kallt ute nu. Direkt. Med. Jag säger också att det här är Haninge på program från 2000. Två ordinarie ledarna som hade led och det var ibland på närviser. Visst på nyss tog livet. Säte på Irland, men med viss Sverige. Beslutet bryter mot EU-lag. Ungerns parlament avstod idag från att eurokonvention om bekämpning av våldor. Det finns redan skyddar kvinnor av partiet, och dessutom unionen till Europa. Förebyggande kvinnor undertecknades 20 samtliga stater i Europa utom Ryssland, och förbjudet vita juridiskt hindra exempeltäkt inom äktenskap och kön. När ungerska parlament tar ställning till om man skulle ratificera blev den styrande partiet Fidesz, säger att tillräckliga plats för parlamentet förkastade också kondomen om att länderna under skattningar som förföljts på grund av sin könsidentitet eller hotas med sexuellt våld. Ungerska regeringen är emot de flesta former av flyktinginvandring. Man vänder sig också mot hur begreppet genus definieras. Den parlamentsledamot som tog initiativet till omröstningen menar nationens inte rimmar med den ungen. Den tidigare tagit strid mot vad man menar logi. Man tagit bort skap som ut på de ungerska universiteten. Inom parlamentet även tar ställning förslag som från att ändra juridiskt kön. Fyra korrespondent. Amerikanska ligan NHL tränar på i coronapandemin. Har lett i rusning efter en unik rullskridsko tagits fram i mitt universum. Emil Svärd, operativ chef för Horseplay som tillverkar rullskridskor. Det här är Benas unik gung. På kort tid har det specialtillverkade rullskridskor i hela världen också till fyra lats. Flera NHL-spelare står i kö för att köpa många storskär. Igen. För att nämna några, så David Austin Matthews med fler är ju de allra yttersta och de bästa. Innovatör till rullskridskon är en före detta proffshockeyspelare från Östersund som ville optimera sin även vintersportcentrum vid mitt universitet och medverkprodukten. Nu måste företaget bakom nyanställa och kommer att mångdubblas, säger Emil Svärdfält. Ja, förra året så landade vi väl på runt 11 miljoner i omsätt, så är ju det minst. Emil Fält på ön som tillverkar reporten. Och så väder landar er stackmo och snöbyar östväxlande molnighet. Temperaturer där 3-8. I fjällen blir det ner till 0 till kvartfänt för den här sändningen på Davas. Där är Sverige. Andra timme. Smittan sprider sig, arbetslösheten är rekord, och när det är kvar till det amerikanska valet. Hur de ser klockan inte 5 på morgonen mot 0. Och en liten chilenska som tripper omkring utan strumpor. Lackat lätt har blivit i år. Ja, det var försäkligt. Inte. Kan jag se. Den var som ett AE.pp. dataskärmen längre. För i alla fall där man kan följa och så vidare. Lagen för dataskärmar, det kan man undra faktiskt. De finns. Men SJ är det som vi befinner kör. Med tåg som kommer i den smarta mobilen. Mitt tåg. Se tågens geografiska som kör med däckar. Andas snabbt. Och även förslagen och västnö. Det innefattar inre tåg som SJ kör, va? Loktåg och så. Det är bara en del av tågen. Men jag tror att man bygger ut det där, tror jag. Att man utrustar tågen med GPS-sändare. Valår utan coronakrisen hänger som ett mörkt moln över den politiska debatten och lägger sin skugga även över den pågående valrörelsen. Och rent praktiskt är det ju så att primärvalen har skjutits upp i flera delstater och förändrats. Det hålls inga valmöten på grund av smittrisken. De stora partikonventen som skulle hållas i sommar där kandidaterna formellt utser de där kommer rena rama politiker i vanliga fall, de kommer definitivt inte se ut som vanligt. De kanske blir digitala rent av. Så att det är en väldigt annorlunda och lite halle än så länge. Kommer den eller igång överhuvudtaget eller hur ser det ut? Jag planerar till den tredje klart att valtemperaturen kommer. Men det kommer bli ett val. Och det vi ser hittills är kandidater som de inte kan vara. Joe Biden, demokraternas han sitter hemma i sin källare i Delaware och därifrån. Han har en podd som han kör varje vecka som inte har några riktigt lysande lyssnarsiffror än så länge. Det är svårt att nå enkelt skap. Och Donald Tridan kör ju valkampen, nämligen från Polen. Han håller sina väldigt presskonferenser om coronakrisen som all mer att politiska attack fram sitt kan undra ovanligt sätt att driva alla sätt. Hur själva rent det syns ju ganska tydligt ställen och så vidare. Men när det gäller frågorna som alltså talar som mest, vad är det som har förändrats? Stora och buggande frågan är ingen av coronakrisen. Och där är det Trump som har med där han sin ekon och sig själv oerhört vi har hanterat bästa sätt då som han är. Det är ju många andra som kritiskt för att han den här krisen. Hanteringen är en stor fråga sen. Mm. Sen naturligtvis ekonomin. Den stora ni nu och som kommer växa fram till valet. De står det en annan fråga som förstås till valrörelsen också. Gina Lindberg säger det. Dagblad där. Bildändringen är vad då? Ja, dina beskrivs av den traditionella på grund av just risken. Så att som hepat kräcket att kommer att 3 november så att säga och installera 20 köket så att den kommer kampanjfart i någon. Bara kort där, det är lite frytta konstitutionellt, visst är det så? Ja, det är så här. Det finns en lag som säger att det ska äga rum i november, första tisdagen i november. En lag som man har skrivit upp till dagen. Man har ju flyttat på primärvalsdag där man har till och med ställt in en del primärval. Men om man ska flytta på den lag på valdagen i november, då krävs det att stifta en lag om det. Mm. Det är möjlighet, men det är mycket svårt. För själva svärningen av januari i konstitutionen. Det står den instugan. Mm. Och där är det ännu mer kan man inte mindre än att ändra konstitutionen. Vänta, den sitter, att läget ändrats så att... Ja, det har ju gjort det som en omvalskampanj som sitt en fördel. Så en stark tendens om, så att säga. Och sen brukar man också ta en god ekonomi dessutom. Då är det bättre. Mm. Nu har vi en helt förändrats och vad skulle det vara den stora argument? Hade den bästa ekonomin någonsin och arbetsvåg och tillväxten var stark. Det är helt förändras. Och det och bara, hur fungerar på det? Mm. Och när du ändå är isen, vi ser i så växer ju förtroendet för sittande ritande statsminister Stefan Löfven. Går det att dra några opinionsundersökningarna från det läget, tror du? Ser man någon skjuts i opinionen för sittande president den här krisen, opinionsundersökning? Bland de högsta sin tid som president. Dock ska man, om man jämför med andra stora kriser, om man jämför med 11 september, att Bush upp gick mycket högre för Trump. Men gick det upp, men senare tid i stöd och delstat opinionell nivå i våld, så eget, och det vet mycket. Han fick ju, nästan 3 2016, men Trump vann ett antal nyckel. Och det är de som det kommer fokuseras på nu. Förklartare sätt är längre om att olikter ger poäng, om vi ska kalla delstat kan poäng och andra delstater där rösterna ser ut, så att säga. Så det har att göra med det stora dels mycket jämnbar, då kan det bli den effekten att man förlorar, att man röster den andra kandidaten. Dra några sluts delstatsopinion. Ja, i viss viktiga för presidenten så har regionen. Det hade han redan gjort om demokraterna gick fram med de delstater förlorat oväntat. Texton nog källat att inte gå i de delstaterna att Biden verkar ligga där. Säkerhetsserie redan satsar all kraft på att försöka vinna. Det kommer bli en hård kampanj med sådana här. Biden är en dator på Joe Biden över. Ja, just nu så leder han ju opinionsmätningarna som Dag Blank säger, och samtidigt är det klart att det är svårt att dra några slutsatser av vad det kommer betyda i november. Om man jämför med valrörelsen för 4 år sedan så ledde Hillary Clinton ännu mer över Trump vid den här perioden, motsvarande tid i valrörelsen, och sen gick det som det gick för henne. Men det som blir utmaningen för Biden är just nu att komma ut med sitt budskap överhuvudtaget. Och det är ju lite extra svårt eftersom han inte har någon roll just nu. Han är faktiskt formellt inte till presidentkandidat. Han är inte senator, han har ingen roll i kampen mot kort. Utan han ska och försöka komma ut med Olipp och med sin podd och sådär. Och dessutom är det ju faktiskt så att både han och Trump tillhör riskgrupperna när det gäller coronapandemin. Joe Biden, om han skulle bli vald till president, så skulle han bli den absolut utan konkurrens äldsta presidenten som tillträder i USA. Och det gör det ju lite extra knepigt i det här läget. Mm. Så att han har svårt att slå igenom än så länge. Och också då för en dryg vecka sedan anklagade en tidigare medarbetare till Joe Biden honom för att ha våldfört sig på henne sexuellt i början av 1990-talet. Hur illa har det honom? Just det där kom fram till och med för ungefär en månad sedan, och det är en medarbetare som heter Tara Reid som jobbar i hans stab. Tidigare har sagt att kommer hon med nya anklag som regelrätta ställa övergrepp. Joe Biden står mot ord, men den här anklagelsen och kritiken har fått allt större utrymme i amerikanska medier och i debatten. Joe Biden har tidigare kritiserats av flera kvinnor för att vara för närgången på olika sätt. Och nu kommer det dessutom de här nya anklagelserna. Så det är klart att det där är en historia som kan växa beroende på vilka eventuella bevis som kommer fram, och som kan bli väldigt besvärlig för Joe Biden. Är man mer intresserad av USA och det politiska spelet funderar vi USA, där Gina Lindberg medverkade. Tack så mycket för nu, USA-kommentator på Ekot. Tack också till Studier Universitet. Lyssnar till TVNet där myndigheter, personer som president Nicolás Maduro inblandad i ett påstådd försök. De har tidigare sagt att 8 personer dödades när militär och polis stoppade en grupp legosoldater när de försökte ta sig in i Venezuela sjövägen, och det här ska då ha skett i söndags. Samtidigt växer också missnöjet hos en urfattig befolkning när landets största tillgång, oljan, sjunker i pris och hela samhällsstrukturen är på väg att falla sönder. Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent är du. Välkommen. Tack. Enligt presidenten Nicolás Maduro så missade de här 13 har konspirerat med USA och oppositionsledaren Juan Guaidó och iscensatt en invasion för att Ja, men den venezuelanska regeringen återrättades då de kom i en racerbåt från 2 gripits då, och ytterligare 11 personer greps igår, däribland 2 amerikaner. Nicolás Maduro visade upp deras pass och körkort och andra ID-kort i tv-tal igår, och visade också ett ID-kort då från säkerhetsfirman Silvercorp baserad i Florida i USA. Och den drivs av en tidigare militär i USAs specialförband, Jordan Godreau. Och han har erkänt för nyhetsbyråer att han har försökt att leda ett kuppförsök mot Venezuela, och att de här militärerna som gripits är för honom. Och så att så långt, det är väl det vi vet. Och sen så enligt regeringen, jag menar, de menar att allt detta är av Colombia, USA och... men det är skratt. Så var ifrågasättande? Ja, men jag tänker att enligt president att... Ja, men ja, för att dels så finns det väl inga riktigt klara bevis än så länge. Jag menar, det jag har sett är en del tv-bilder på hur militär skjuter mot och då griper ett gäng män som förs in i en helikopter. Och sen vet vi då att Maduro visar upp de här 2 passen i tv. Men i övrigt så är det så att i Venezuela Är det svårt att verka som oberoende journalist? Medierna rapporterar ofta det som regeringen vill att de ska rapportera. Så att jag tycker att det är rimligt att ha en viss skepsis när uppgifter inte kan bekräftas från en annan. Mot så är det ju så att den här chefen för den här säkerhetsbyrån Gaudreau säger ju att leda ett kuppförsök och att man i så fall löftat från olika håll. För Venezuela är det då reporter Julia Lindvall. Hon ringde upp journalisten Omar Lugo. Hace $500 dólares para poder comprar una canasta básica de alimentos para alimentar, para atender a una familia de 5 miembros, 5 personas durante un... Eso es lo mismo que tendrías que usar. Pero el salario mínimo en Venezuela no es $4. Hay que tener trabajo, familiares de los amigos. Filipo, 5 personer, behöver minst $300 mat för en månad. Men min Venezuela $4. Man behöver ha 3-4 jobb och familj. Sen Omar Lu Caracas, han berättar också med till exempel diabetes och högt blodtryck. Råd med sin medicin. Necesita tomar remedio alta, o insulina para la diabetes. No tienen cómo comprar esas cosas de manera sostenida porque valen mucho dinero y son precios dolarizados. Omar Lugo där, alltså journalist i Venezuela, intervjuad av Julia Lindvall. Lotta Collin, vår korrespondent, har vi med. Vad tänker du om? Så som där läge och just Brunglia är väldigt svårt just nu. För Lina har ju precis som i resten av Latinamerika inte få gå ut. Regeringen har utfärdat utegångsförbud. Och eftersom många venezuelaner är väldigt beroende av pengar som de kan tjäna in. Kanske med att sälja på gatan eller sälja saker till grannar. Jag har en vän i Caracas som säljer tomat så som hon gör till säljer till när det är så. Sådana blir man knappt för att dyrsuslaner är beroende av hjälp som skickas utomlands ifrån, det vill säga venezuelaner som lämnat Venezuela som befinner sig oftast i olika länder i Latinamerika och arbetar och de skickar hem pengar och det kan de inte heller just nu, därför så är det ju också utegångsförbud, så att det är väldigt svårt för venezuelaner som befinner sig i andra länder att kunna arbeta och därmed också försörja sin familj hemma i Venezuela. Så hur ser då vardagen ut nu för de som bor i Venezuela? Ja, den är väldigt, väldigt svår. Det är runt om i senaste veckorna protester som i vissa fall har slagits ner av polis och militär. Det har också senast i helgen vid en av Caracas största råden. En kontakt har berättat att civila bär så kallade kollektiv och de som försöker hålla ordningen då tillsammans med polisen och militären. Och allt detta är svårt att hålla situationen under kontroll just på grund av i första hand då regering så är svårt att människor som gräver i soporna så att det är en situation. Lotten Corin, Lin, Latinen stannar kvar där. Vi kommer tillbaka till dig. Andres, hallå där. Ja, hej. Föreståndare Latinamerikettet är du tidigare rörde sig då som höll på att kollapsa i Venezuela. Det nu är samhällsstruktur samman. Utveckla det, hur menar du då? Ja, staten kan ju inte lära de så att säga, samhällsbärande den bör göra. Sjukvården håller på att kollapsa innan coronakrisen. Det är ju grund. Och dessutom, Venezuela är ett land som importerar livsmedel för att kunna hålla. Men det kan man ju inte heller göra nu. Man finns ju med den olja som finns nu och beroende av andra exportprodukter. Där som de här militariseringarna utomlands gör att folk blir arbetslösa i andra länder. Det är enormt tryck. Det är svårt att se att det här kan klara. Jag gillar hit. Nu är det svårt att förstå. Det är ett olja. Då är det brist nu i Venezuela. En stor del av industrin liksom reservskiner. Man kan inte importera. Så att hela ett kollapsar. Det är svårt att det kan klara sig. Den bild från Venezuela lite dyster. Kommer det komma fler kuppförsök likt den i och med det som pågår i landet just nu? Ja, det här är ju inte den första. Det har varit flera av den här typen av attentat tidigare. Det var ett mordförsök på president Maduro. Det var ett helikopterattack för inte så länge sedan. En av dem som nu är fånge i Slän för detta försvarsminister sitter i fängelse. Det finns ju kommuner inom sig på att det finns det. En av de här får uttacken. Grupp av flera är det sett tidigare från verkar att den här intervjuet. Så att det här är ett tecken snöje som finns även... Vad gör då snöjet som verkar... Varför ges det inte annat uttryck? Det är en svår fråga. Så en av de saker som har gjort missnöjet är att väldigt många har ju valt att lämna Venezuela. Det är miljontals människor som har lämnat landet. Och det har ju dämpat på trycken inne i, så att säga, i själva landet. Sen är det så att militärerna har ju varit väldigt eniga. Det har inte varit några, det har varit vissa personer då, som dissidenter och desertörer, men inga större sprickor. Det är för att det här är en väldigt komplex situation. Militärapparaten är så att säga, på något sätt införlivad i staten. Det håller sig väldigt mycket över i stor delen. Svårt att skilja i landet. Det är mycket svårt att ge till, för att de är rädda för konsekvenser. Väldigt mycket. Det gör att, så att, säga, att de här håller ihop den här regeringen. Lotten Collin då, Latinamerika-korrespondent. Vilken analys gör du? Hur nära är man ett regeringsskifte? Ja, alltså det är ju som det sägs här att man kan fundera över hur Maduro har kunnat sitta kvar så länge. Jag skulle säga att det inte är så nära alls ett regeringsskifte. Förra året så hände en hel del ekonomiskt i Venezuela, utan restriktioner. En del av samhället fick det bättre, framförallt på grund av att de fick in dollar då från släktingar och vänner utomlands. Men sen kom coronakrisen, det förändrade allt. En sak man vet om Socialistpartiet efter 20 år vid makten är att det är en väldigt dynamisk maktstruktur, en dynamisk regering som hela tiden har kunnat förändras efter omständigheterna, som förhandlar med ena handen, fängslar politisk opposition med andra handen, har en väldigt skarpt grepp till stor del ekonomiskt över militären, precis som Andreas säger att det är inte så. De högmilitärerna har varit maktskifte. Sen är det också att 60 länder har erkänt Juan Guaidó, att han haft att mobilisera demonstrationer. Ja, man skulle säga skolkamrat delvis där på i Stockholm, Södersk Lander. En sida med bild. Och den har jag inte besökt på länge, men han har tyvärr satt med att uppdatera den här hemsidan i november 2019. Bilder alltså och från Stockholm och så. Tågbilder och det blir ju faktor fartyg.se. En kråka med tåg. Vi gick ju på samma skola där, du vet, Eriksdalsskolan och Katarina Real. Sen började han att köra tunnelbana och jag började jobba på SJ som tågväxlare. Men nu har han tydligen slutat med uppdatera den här asklande.se, vilket är ganska att det är inte med bilder. Han driver åtminstone tyg där. Se, han är galen i fartyg. Men jag tog mig in på Järnvägshistoriskt forum där jag är medlem men inte har tid att medverka. Och här ser man faktiskt en gammal bild. Det är väl då ifrån Örebro. Det är ett HG-lok som vilar och ett antal B6-vagnar. De saknade toalett. Det gick ju bland rälsbusståg och bland lokdragna lokaltåg. Örebro-Fjugesta. Och en del gick hela vägen till Svartå. Den här linjen lades ju ner 1985 tror jag faktiskt där. Och med tanke på att det var B6-vagnar så vet jag att de inte... Det här var lokaltågsbild byggt 40-talet. Dels för lokalt i Stockholm, va? Göteborgs... Och jag tror att de också gick så eventuellt. De saknas faktiskt. Men det var synd i alla fall att Micke Asklander slöjde. .se. Backa tillbaks där man vill och titta på en förskräcklig massa gamla bilder. Det kan vara tåg, bussar, en krål. Men kanske åkte båt. Så. Men han vägrade uppdatera det här faktiskt. Här ser vi också en bild från Skebo bruk 1972. Och den här järnvägen är väl då borta, smalspårig och nedlagd 1972. Ja, jag tror att det var 1977 faktiskt som den här järnvägen slutligen nedlades och revs väl sen också upp faktiskt. Så att persontrafiken tror jag nedlades väl på 60-talet. Och om man minns försvann tågföringsastra till Hallstaviks pappersbruk förlängde norrifrån. Där ett spåret via Örbyhus tog Hallstavik norrifrån. Ja, så det är tråd att inte sköter sina hemsidor då, ska vi säga, bloggar och så vidare. Ibland är de helt borttaget också faktiskt där. Och här skedde också en resa på Inlandsbanan här. Järnvägshistoriskt forum. En resa under 72 faktiskt där. Det var länge som det fick oss under.s längre faktiskt. Orsaken är lite klar faktiskt. Varför? Annars har man ju samlat på sedan och drivit om fartyg. Vi kollade på tåg. Det fanns skolan 170. Och jag var lite yngre där, typ något år, och gick eller grundskolan 70. Samma och sen så varandra. Det är 70-talet kör också på frekvens om man lyssnar på ställverket som man inte tyckte om. Ja, så var det. Han körde den himla 8 år 20. Sagt var SR alltså upp. Det är en massa gamla bilder, men de där bilderna har man ju till. Nej, tid med saker, men den är ju medlem på forum, va? Man är trött och sover. Vi får begränsa oss ikväll med den här regnen. Det är rent allmänt kul med historia, men också med gamla tågbilder och så. Gamla säger om tåg och järnvägar som är borta. Det är kanske något men som stod och eller stod helt. Micke brukar ju men jag upptäckte och uppdaterat den här Ask.se sen november 2019, så den adressen att gå in på och titta på en väldigt massa bilder några år tillbaka. Eftersom det inte uppdateras något mer så är det ju inte mycket att hålla på och titta på massa bilder från i tiden. Här är till exempel en bild från Kristianstad här 1965. Det låter ju gammalt. På väg bort. 65-60 kanske. Då SJ fick sätta in Klarna Clarken. Om jag minns rätt. Och att en del sidor eller tar bort och så. Det kan orsaker till detta. Chans att ställa frågor om coronaviruset till professor i klinologi. Precis svårt att säga som om tillbaka. Agne har varit med oss i programmet varannan vecka sedan pandemin var i Sverige. Det är jag omglada för som jag brukar de raka och tydliga svaret. Nu vet jag inte hur rakt och tydligt du kan svara på just det här, men jag tänker att vi börjar med en lyssnarfråga på en gång. Det står så här. Fråga till Agnes Wold. Har du någonting kring viruset om ett första med vänlig hante? Hej Svant, min bror. Det var ju precis då, jag tror det var dagen efter man fick reda på att vi hade så kallad samhällsspridning här i Sverige. Alltså att det fanns fall som man inte kunde länka till att få. Jag kan ta upp en sak här från Järnvägshistoriskt forum. Ni får söka på det, Järnvägshistoriskt forum. Där man är medlem och så, men inte har tid. Men för ett tag sedan så kunde man se en film på ettan. Och där åkte Sickan Karlsson tåg. Hon åkte expresståg med X5. Och till min stora förvåning så åkte hon ett snälltåg med gröna vagnar. Den här filmen finns på SVT Play fram till den 29 maj. Och jag vet att SJ skaffade nya personvagnar på 60-talets början som var bruna. Det var B1 och ja, B5 och så med kupéer. Första klassvagnen hette A1, va? Jag minns inte exakt, det var B1 och så restaurangvagnen hette väl R4 och så där. Typ. Men de och filmen om fem hade SJ gröna personer. Och den stora frågan är om SJ verkligen hade gröna personvagnar förr i tiden. Jag tror inte jag haft några sådana här blått till exempel. Och en röd restaurang. Men här är en som påstår att den här tåget var just grönt. Precis som man tycker det ser ut faktiskt. Det tyder på att man hade alltså en del av personvagnarna grön färg. Jag vet ju att det är sist den svarta loken. Och allt är då ommålat där lokovagnar nu. Lokovagnar ska ju vara svarta. Det har vi ju tagit upp förut. Svarta färgen brukar förknippas med vassa såser med en svart klädd. Det står för mörk och det ja, negativa, men det är det som det är faktiskt, att SJs lok är ju helt, man kan undra varför man den färgen istället den gamla färgen och så som var fin, för att de här vagnarna också och de svarta och sånt då tyvärr, och femmorna blev också och loktårta. Jag tycker kanske inte att de här färgerna är så väldigt trevliga direkt faktiskt. Typ svarta och gråa tåg. Det måste ju finnas mycket trevligare faktiskt, så att säga. Färger att välja på tåg. Men det är som det är. Det är så att måla om eller lagt lok och vagnar. Det är nu har man ju valt helt enkelt de här färgerna. Ja, de här åtminna för bruna, men de lackert 90-talet tror jag sen blir. Jag är säker också på att man får in synpunkter också på de färgerna liksom. Varför just svart färg? Det kan dra. Ja, man får ju tacka för upp, typ. Ska vi se lite sol till och från och så. Kalla vindar, motvind hem, motvind, nordliga vindar, nordvindar och helt enkelt ja, tämligen kallt och kyligt. Ja. Jag tror inte man kan fatta egentligen hur mycket Sverige, spåriga, valspåriga och olika vägar som har försvunnit i Sverige. En del har ju förvisso plats, men mycket är borta. I en sån här med C-tågsföreningar så har man bevarat en del mat i minst från Långsuttan, men mycket borta. Rent allmänt. Ja, jag vet att Asklander har slutat fota på asklander.se. Det är ju inte uppdaterat sedan november 2019. Så att, men det är klart, vill ni gå in där och titta på gamla bilder flera år tillbaka så går det bra. Men det sker inte några uppdateringar alls, Asklander. En bild också på mig. Kom södra med godsvagn. Med honom och mig där på Södermalm och en sån här modelltågsanläggning. som var ganska så avancerad. Det har jag alltså inte på Eskland. Alltså på G19. Jag ser att jag är väldigt varit uppe tidigt och pratat det faktiskt och var så. Så att mycket kraft i det här ikväll är väldigt... Men vi kör en stund till. Risker och så. Nyttiga blåsan blir helt galen. Nej, jag har inte tid att vara postvagnen. Järnvägshistoriskt forum. Så. Faktiskt, jag hinner inte med. Vi fotar väldigt mycket och uppdaterar på, men det var ju inte så. Så att... Ja, tyvärr så meddelar Henrik Reuterdahl på Järnvägsmuseet, järnvägsmuseet.se följande, och det här är då på grund av coronakrisen. Tyvärr så meddelar då Järnvägsmuseet här den 19 mars att man kommer att planera att köra Vildmarkståget tillsammans med Inlandsbanan i slutet av augusti. Och troligtvis också senare ha normal trafik. Inställt är Järnvägsmuseets tågresa Valborgsresa till Abisko. Inställt Västkustexpress till Varberg. Kakslottsresan till Läggesta. Inställt är tågpendel till Ronneby. Inställt är öppen tåghall. Och inställt är rälsbusspendel i Gävle i sommar. Orsaken är coronakrisen. Information finns på Järnvägsmuseet där också. Vi åkte bil på 70-talet och tittade på den på Järnvägsmuseet i Gävle. Jag minns inte om det var 70-40 någon gång där på 70-talet. Min pappa visade tåg och så. Och ett antal år när det så skulle jag ju som 18-åring också börja på Stockholms statens järnvägar som speditör och anställd tills vidare. Så att ibland tar vi upp vad som helst tjatet, finnas någonting annat att ta faktiskt där. Ja. Ja, vilka tåg typ och berätt, det måste finnas väldigt mycket. Stig.se avliden så länge, men se var stiglundin.org.nu som tar upp mycket om gamla järnvägar och så. Med texter och bilder och texter, bildkap, järnvägar som har funnits i Sverige med olika spårvidder. Det har funnits olika typer av spårvidder faktiskt. Och då var väl det att folk åkte för större orter och städer och det medförde. La man ner dem då. Ofta så lades också tågen, bussar och så. Det är allt färre människor som bodde helt enkelt landsbygden och ute i byarna. Städerna väckte ut de här förorterna också. Så att det pågår så. Men det är klart, det bor ju folk på landsbygden fortfarande, va? Men det har ju minskat ner sen. Det var många fler som bodde helt enkelt ute på landsbygden förr i tiden. Så ser det det märktalet på 60-talet och 70-talet faktiskt. Med att station seder och i förorterna på landsbygden i byen. Det märks också kanske framförallt områden man kanske har yttervånare. Mest gamlingar i bondgårdar och så faktiskt. Och sommarstugor. Utvecklingen har ju faktiskt där in. Positivt det där med hela Sverige ska leva. Och så. Och som vi vet. Men historia är kul och gamla järnvägar är kul. Det finns mycket att ta upp, men jag kommer helt enkelt inte orka speciellt länge ikväll här. Varit uppe länge och så att vi får lägga ut det här. Kväll med Svegot var inte så långt nu faktiskt. Det var bara cirka 2 timmar. Här ser vi också en bild på Drevvikens gamla stationshus. Rivet 1970 med en telefon, kiosk faktiskt, och tågmätespår och inte eldrift. Jo, eldrift var det, och jag tror att den här stationen här var stängd, va? Och fjärrblockering hade införts från Stockholm central och stationen var stängd. Jo, kanske tågen stannade, men det fanns inte någon personal på stationen som skötte tågklareringen där. Ganska unik bild faktiskt. De här tågmötena flyttades ju sen då från Drevviken, för man byggde ut i Skogås med ett så kallat tågmötesspår. Oklart vilket år. På den då enkelspåriga Nynäsbanan. Och stinsen hade försvunnit då från järnvägsstationen. Stationshuset revs 1970 och Treviken blev bara en vanlig hållplats, va? Och på slutet var det bara vissa tåg som stannade i Treviken, hållplatsen då, och Vega. Jag såg att det fanns en telefonkiosk också från början vid Drevvikens järnvägsstation, som ligger i Huddinge kommun, och lite längre bort där vid Vega så är Haninge kommun. Lite konstigt faktiskt att på den översta bilden så ser man inte kontaktledningen faktiskt där. Det är märkligt det där. Men det kanske är solljuset, va? Men sen så ser man då att det har blivit kontaktledning alltså. Och tågmötesspår där. Men jag misstänker att man hade infört fjärrblockering då från Stockholm central och skötte växlarna från Stockholm central för tågmöten. Drevviken, men jag vet också att man flyttade ju tågmötena sen, du vet, från Drevviken station till Skås, och det här mötet som fanns i senare år förbi Drevviken i Skogås, och det blev då på Nynäsbanan Västerhaninge i alla fall någon gång där sen. Nyheter mediet.com retango.com. Ja, jag säger då det. Drevvikens järnvägsstation rev och därför få en kiosk. Den här också sammanhanget, det blev fjärrblockering. Järnvägen styr central åtminstone mellan Stockholm och Västerhaninge. Jag vet i alla fall att Drevikens stationshus revs 1970. Jag tror att det var 1961 eller 62. Så blev det då helt drift mellan 11. Ering är styrt från Stockholm central. Oklart vilket år stinsen drogs in och Drevikens blev en vanlig hållplats. Det här mötesspåret revs sen upp också. Faktiskt. Tågmötena flyttades till Skogås. Men jag vet att sträckan Västerhaningen fanns i Ängelsta och Hämt var bevakad. Dubbelspår Sjö och Hämta. I sommar kommer att skötsarbeta en Älvsjö. Kverket, det är lite oklart. Det kommer påverka tågen och underhålls som Trafikverket är entreprenörer i sommar och det gäller sträckan Älv Västerhaninge. Västerhamn liksom Södertälje Gnesta så att den här världen på också doktör och gör biljettkontroller. Tror jag i alla fall. Jag är inte helt säker i dessa coronatider. Inga är riktigt selik förr i tiden. Ja, en bilansstins station som ska ha ett tågmöte. Det finns en smal plattform och för tåg. De här växlarna lokalt då, så han kunde lägga om och han kunde också styra in- och utfartssignalerna till mötesplatsen där Drevikens station. Och han visade avgång med signalstaven. De här stolparna för eldriften var på plats, men kontaktledningen var inte på plats ännu. Och in kommer ett motorvagnståg från Nynäshamn, troligtvis mot Stockholm. Och från andra hållet har han visat framåt, eller klart, för ett godståg, tror jag. Någon form av tågmöte. Men jag misstänker att stinsen väl försvann i talet på vilken station ut då i skog och ett nytt spår där för tågmöten. Helt enkelt. Och 1970 så revs också stationshuset i Drevik. Ägde också faktiskt en sjövarnare för sin bild. Den tog det. Men det var ju på talet som Nynäsbanan ett dubbelspår mellan och Västerhaninge. Han med av stationen Vega för Vegastaden så flyttar man också på spåren där helt enkelt. Man byggde väl två spår på sidan och sen flyttades trafiken över dit för att kunna stanna i Vega, den nya pendeltågstationen. Och jag kan mycket om Nynäsbanan, minst sagt, och så vidare. Men den är faktiskt fortfarande enkelspårig mellan Tungelsta och Väster... Eller Tungelsta och Nynäshamn. Och enligt Trafikverket så kommer den faktiskt att vara också enkelspårig där. När tågen och så, vet du. Den nya hamnen senare som kommer godkänns på nätterna. Och det blir första gången faktiskt på många år som godstågen kommer att komma till och från Stockholm och Nynäshamn efter många års frånvaro. Men för att inte störa pendeltågstrafiken bara så lägger man helt enkelt godståg på nätter. Kanske helt. Så att det finns inte bygga dubbelspår mellan tur. Den här järnvägen har ju utvecklats mycket faktiskt. Det var ju bara ett spår från början och så. Det var ju loktåg och så, ni vet, i många år. Med en dålig tidtabell, så att det var ju först 73 som pendeltågstrafiken infördes mellan Staninge till att börja med. Ja, och sträckan Västerhaninge, den ville man ju lägga ner. Men sen kom den faktiskt igång med en så kallad lillpendel som gick faktiskt med bara två vagnar till att börja med. Den gick mellan Västerhaninge och Nynäshamn i Västerhaninge. Än inte plattformarna, och senare har man förlängt på de här plattformarna ytterligare för att få plats med de här långa X60-tågen. Och sån här lillpendeln, en enhet med två vagnar. X1-er. Som i princip är skrotade. Men jag äger väl ett reservdelar på. Det är väl X också helt. Ja, det finns några X10. Är det skratt? Det var väl ett förekommande inköp. De har avsatt tills vidare. Tåg har bara ett. Jag är lite osäker på det där. Man fick ju annonsera via S. Förlorade ju resande på det. Minns inte vad det är. Det är en sån här. Några X10. Sen är sol. Men inte något. Det står kall nordlig vind, blåste kallt. Men det börjar och grönska mer om det. Det gör det för. Akteliga. Ja. På Drevik när bilden togs fram årtal. Då sträckan tralt äldre sträck. Fjärrblocker. Men när sträckan västra. Alltså att den ser Västerha. Och sen var det väl kanske Engelsta och där stav som är stånd. Nu finns det inte så mycket i Sverige. Gersta är från Gävle och Bora kommer sen. Fjärrstyras som helt Gävle ledningscentral. Ja. Jag tror att man stavade det som är F från början. Men jag tror att talet som Stinsen försvann från Drevikens station. Och det blev Åtenholm. Och senare så vågmöten också. Och det var väl Stockholms central som kunde styra växlar och bil. Den här tågmötesplatsen som sen flyttades till Skogås. Man byggde alltså till ett spår i Skogås för tågmöten. Eftersom Nynäsbanan ju är spårig i många år. Jag kan inte minnas att jag någonsin har sett det här stationshuset i verkligheten helt enkelt. Det går en gräns också där borta mellan Huddinge och Haninge kommun. Ja, 1970 var det dags stationshuset i Drevviken. Det var väl då som det här nya mötet på Skogås hade blivit klart. Och efter man hade rivit huset i Drevviken så rev man upp det här spåret. Och i Drevviken, som då hade varit en hållplats istället för vissa tåg som stannade där. Och bort då kontaktledningen och stolparna. 1903 så upphörde tågen att stanna i hållplatserna Drevviken och Vega. Sen så var det väl dags också för att komma igång på sträckan Stockholm helt enkelt med tåg varje halvtimme. En bild som är i Sverige misstänker att den är från 60-talet. Och man ser också att stationen är stängd. Och det är bara vissa tåg som är hållplan. Drevviken, det fjärrstyrs på central. Det gamla verket som kanske står i mal på. Annars så fjärrstyrs det från det runda huset som ligger när längst ner i byggnad så ligger en driftledningscentral som Trafikverket har. Man fjärrstyr tågen från Stockholm. Det finns ju flera sådana driftled i Sverige. Jag fick aldrig komma in faktiskt och titta där. Men jag minns att det var någon fjärden som in och hälsade på och så. Men det är inte så att de sa att vi kunde komma in och hälsa på och se hur det gick till faktiskt riktigt där. När man tittade på tågen på stora skärmar. Att man idag inte har de här stora skärmarna på väggar och följer tågen. Vad jag har sett så har man det på dataskärmar istället. Man har sett att det som leder tågen på vissa sträckor. En kanske sköter sträckan Stockholm-Uppsala-Gävle till exempel och följer helt enkelt på dataskärmen. Och tar via en speciell telefon som är kodat mobiltelefonsystem. Mobisir tror jag kallas. Något liknande som infördes för många år sedan. Kodat sändningsstationer ut med järnvägen i Sverige. Och de här masterna har ju också en röd lampa på toppen. Ja. Jag tror den här bilen också som har det här gamla regnummersystemet som vi hade förr i tiden i Sverige. Jag tror det ändrades sen på 70-talet. När bilden tog så var fortfarande stationshuset kvar. Och även det fick jag vilken förut det. Här får man intrycket faktiskt att Nynäsbanan är dubbelspårig. Men det man ser är alltså ett mötesspår som hänger kvar. Som också har fått eldrift. Men som sagt, från 1970 reds väl då stationshuset och då invigdes det nya tågmötesspåret i Skogås. Och sen då så rev man upp det här mötesspåret i Dreviken som hade blivit hållplats istället. Och tog bort då helt enkelt kontaktledningen där. De här bilderna var ju taget då typ innan 1970. Det var en liten trappa också där för att komma till och från tågen där faktiskt. Och 1973 upphörde tågen att stanna i Dreviken och Vega, hållplatserna, och det var bara vissa tåg som, några få tåg som stannade där. Kvinna mördade i Säter också. Kvinna hittad död i Säter. Enligt tv-skärmen till höger där. Ja, det var alltså ett lokalt ställverk i Dreviken som man kunde sköta växlar och de yttre växlarna via någon slags reglage och in- och utfartssignaler som kunde regleras från ett lokalt ställverk. Av STIN är det tågklareraren. Men 1970 så revs det helt enkelt upp. Eller det revs stationshuset och så. Och mötesspåret också med sin kontaktledning revs upp. Det var väl samma år som det nya helt enkelt det nya tågmötesspåret invigdes i Skogås, den här Greger Larsson, jag tror han bor i Länna där i Huddinge kommun. Han har tagit den här bilden typ på 60-talet. Till Drevikens järnväg. Fjärrblockering och Nynäsbanan sköttes från ställverket på Stockholms central på sträckan Stockholm-Haninge. Jag tror det är Västerhaninge, Smälsta och Hemfosa för tågmöten och tåg på den sträckan. Men senare har ju då fjärrblockeringen utökas då hela sträckan. I sommar sker underhållsarbeten också på sträckan Älvsjö-Västerhaninge faktiskt. Ja. Jag tror man stavade Dreviken från början med F istället för V. Det var ju ofta så. Ja, det var väl helt enkelt en tjänstebostad, alltså stinsen skulle ju vara där och sköta tågmöten och så. Så att ja, ofta bodde ju stinsen där helt enkelt med sin, ja, familj och så. I de här. Det var ju en tjänstebostad. Men man ser ju det här att stationshuset är stängt. Och det fanns också en telefonkiosk faktiskt där från början. Ja, bilden är i svartvitt. Men det var ju definitivt... Ja, den som har tagit bilden heter väl Bäck i efternamn. Men man ser ju definitivt här att det här stationshuset, det revs ju upp. Det revs ju helt enkelt där 1970. Innan jag hittade på den där andra personen. Och det fick ju bli då min mamma. Mm. Som jag kallar för du. Du läser, du ser, du reagerar. Och hennes urval liksom. Så man liksom läser den här månaden vecka för vecka ur hennes ögon. Mm. Och egentligen så är det ju förstås du som bläddrar och som... From the Sky News Centre at 5, Virgin Atlantic's announced it's planning to cut more than 3,000 jobs. That's a third of its workforce. The carrier's been asking for government help following the collapse in travel because of coronavirus. British Airways and Ryanair have also announced big job losses in the past week. Downing Street says easements are being considered to lockdown rules ahead of a big speech by Boris Johnson on the issue this weekend. Scotland's First Minister Nicola Sturgeon says her government's looking at possibly allowing people to exercise outdoors more than once per day. We're also considering if a slight relaxation in the rules to allow meeting up with a small defined group of people from other households in a sort of bubble might be possible. even if initially that was only possible out of doors and not indoors. She didn't set out a clear timetable. The UK and US say hackers are targeting scientists who are leading the hunt for a COVID-19 vaccine. They say government-backed fraudsters are trying to steal data from universities, pharmaceuticals and research institutes. It's understood countries including China, Russia and Iran are behind a rise in attacks. Our Foreign Affairs editor Deborah Haynes has been part of an online briefing. They've been using passwords spraying, so hitting a target with a number of commonly used passwords, hoping that one of them might give them access to whatever research the target is working on. In other news, a woman's been arrested after reports multiple people have been stabbed. Live from NPR News, I'm Lakshmi Singh. With a number of coronavirus cases now topping 3.6 million worldwide, according to Johns Hopkins University, new efforts are underway in vaccine research. The pharmaceutical corporation Pfizer is now testing a new coronavirus vaccine in U.S. volunteers. NPR's Joe Palca reports the vaccine was developed in collaboration with a German biotech company. The vaccine will be tested on 360 volunteers. At the start of the trial, four different vaccine candidates will be tested with the aim of picking the one that appears both safest and best able to induce antibodies against the virus. The vaccine uses what's known as mRNA technology, something the German firm BioNTech has been developing for cancer therapies. The mRNA contains instructions for key viral proteins thought to be important in provoking an immune response in patients. The two companies also will be testing their vaccine candidates in approximately 200 volunteers in Germany. Joe Palca, NPR News. There's also some development in contact tracing. The United Kingdom says it is testing its contact tracing app on the Isle of Wight off England's southern coast. NPR's Frank Langfitt reports if the app works, it could be rolled out nationwide within weeks. The UK will begin testing the cell phone app with healthcare and local government workers. The app will alert users if they've come close to someone who later reports having symptoms of COVID-19, and those people could be told to self-isolate. The government chose the Isle of Wight because it has a lower number of new infections and travel to the island is restricted. The UK hopes the app and heavy testing will allow it to begin to move out of lockdown, which began March 23rd. The United Kingdom, which has been criticized for moving slowly to address COVID-19, has the world's third highest death toll, more than 28,000. Frank Langfitt, NPR News. By the way, the British government is now reporting that the UK's death toll has surpassed that of Italy. Doctors are now being told to be on the lookout for a rare and serious disorder that a few children have developed after becoming infected with coronavirus. Health officials say symptoms such as fever, rash, and stomach illness are similar to those of Kawasaki disease, which causes inflammation of blood vessels and can affect the heart. In New York City, doctors say 15 children are hospitalized with a mysterious syndrome that was first reported last month in Europe. The White House is resisting calls from the Democratic-led House to allow doctors and other members of the coronavirus task force to testify in Congress. But President Trump says the nation's top infectious disease expert will appear before a Republican-led committee in the U.S. Senate in a week. Dr. Fauci will be testifying in front of the Senate, and he looks forward to doing that. Last week, top Democrats complained Fauci was blocked from testifying in the House. The president says, quote, the House is a bunch of Trump haters. You're listening to NPR News. A Senate confirmation hearing is being held today or scheduled for today for President Trump's candidate to oversee the $2 trillion coronavirus relief package. Brian Miller is a former lawyer in the White House counsel's office. He was also part of Trump's defense team during the impeachment trial. Congressional Democrats are objecting to Miller's confirmation to a role that is traditionally nonpartisan. Republicans control the U.S. Senate. The U.S. Census Bureau says it's restarting some field operations for the 2020 census that have been on hold because of the coronavirus pandemic. NPR's Hansi Lo Wang reports census workers are heading back into some rural communities starting this week to hand-deliver paper census forms. Census Bureau workers are leaving paper census forms outside of homes in some parts of more than a dozen states, including Alaska, Maine, Montana, and West Virginia. First, though, the Bureau says the workers are getting trained in social distancing and equipped with hand sanitizer, a pair of gloves for each workday, and a reusable face mask for every 10 workdays. Despite the pandemic, the Bureau is still collecting responses from households through the mail, over the phone, and at my2020census.gov. So far, more than 56% of homes expected to respond themselves have done so. Federal law requires every home to participate in the count, which determines how many congressional seats each state gets for the next decade. Hansi Luong, NPR News, New York. The Dow Jones Industrial Average is up more than 1.5% or 391 points at 24,139. Det stiger en sång över Svearnas land, slätterna, bergen och skogen. Den sjunges av männen med svärdet i hand och av männen med handen på plogen. En sång om ett släkte som födde sin mor, som röjde och sa lagar och nordisk rätt. Det stiger en sång över Svearnas land, slätterna, bergen och skogen. Den sjunges av männen med svärdet i hand och av männen med handen på plogen. En sång om de kämpar som föll för oss, så byggdes ett rike av nordmännens ett, med nordiska lagar och nordisk rätt. Det stiger en sång över Svearnas land, slätterna, bergen och skogen. Den sjunges av männen med svärdet i hand och av män med handen på plogen. En sång om vår hembygd i framtidens land, där modiga män knyta trohetens band. Så bygga vi riket av nordmännens ett, med nordiska lagar och nordisk rätt. Du folk som förslavades i lögner och skam, se frihetens dagen nu kan gry. I tätnande led marscherar ungdomen fram till kamp över stad och land och by. Från nordlandets dunkelblåa skogar och fjäll till soliga Österskär och sund, vi ropar kring dalarna och bergen vårt hem för denna frihet sunga morgonstund. Sverige fritt är ett lösen för alla, när vårt folk bryter upp från sina främmande band. Kapitalsmidda bojor ska falla från valkrig i hand. Vi ser borgarnas bleka fanor slakna, hur marxismen då vi höja vårt rop, Sverige vakna kring härjat land. Till kamp och signalen mot förtryckarnas här, som slog oss i skulder och i nöd. Vi vill inte längre inför guldets begär se folket bereda sig på död. Det brinner en eld i hundratusende bröst för frihet, för hem och fosterjord. Allt högre mot himlen stiger ungdomens röst, vi måste leva kraft i våra ord. Sverige fritt är ett lösen för alla. När vårt folk bryter upp från sina främmande band, kapitalsmedda bojor ska falla. Det finns ingen fred så länge förtryckta vapen slår. Låt sångerna ljuda om det skapades rätt i Sverige, vårt framtidsland och tro. Om arbetets härande och friborna ett som under fanan trygga måste bo. Sverige fritt är ett lösen för alla. När vårt folk bryter upp från sina främmande band, kapitalsmedda bojor ska falla. Från valkig hand vi ser borgarnas bleka faders vakna. Hur marxismen står i brand då vi höja vårt rop Sverige vakna. Just sommaren går jag och väntar på, just sommar med blommor och himmelblå. För sommaren är generös, tack vare en viss liten tös. Sommaren är med Maria, gör mig så jätteglad. Sommaren är med Maria, sommar med sol och bad. Hon över ängen dansar, sjunger så glatt och ler. Binder små blomsterkransar som hon sin mamma ger. Brunbränd av sommarsolen gör hon små glädjesprång. Svänger så sött med kjolen och plockar ett blomsterfång. Sommaren är med Maria, gör mig så hjärtat glad. Sommaren är med Maria, sommar med sol och bad. Hon över ängen dansar, sjunger så glatt och ler. Binder små blomsterkransar som hon sin mamma ger. God afton och välkommen till Kväll med Svegot, avsnitt 84. Vi ska prata nationalism, patriotism och arbetarrörelsen. Nu kör vi. Ja, god kväll och Hell Tegnell. Jag önskar er alla varmt välkomna till den här sändningen. Jag heter Dan Eriksson och med mig i den virtuella coronastudion har jag Magnus Söderman. God afton, god afton. Jag har något i halsen. Det var ytterst obehagligt. Det känns som att det är ett hår som har lagt sig runt tonsillerna. Usch, ungefär. Kan vara något av dina morrhår kanske? Det kan vara det inåtvända morrhår som gör att du morrar inom mig. God afton. Och dessutom från den andra coronastudion, Björn Björkqvist. Här sitter jag. Jajamän, min hals är helt befriad från allt. Halsmandlar. Ja. Ingenting, helt tom. Härligt. Tom i halsen. Ja. Bättre var tom i halsen än tom i bollen, som Einstein sa. Just det. Björn, hur har helgen varit? Ja, den har varit ganska bra. Jag färgade håret blått i helgen. Ja, det syns inte längre. Jag har tvättat bort det. Det var så här att jag har... jag vet inte vad det heter nu för tiden. Man trampar ju alltid folk på tårna. Så här. Stuvson. Bonusbarn. Ah, köpunge. Det finns ett barn jag har tillgång till. Och han var inte så sugen på att klippa sig. Och ja, efter lite argumenterande och så som inte jag var så inblandad i, så kom han i alla fall fram till att om han fick lite färg i håret så vore det ju kul att klippa sig då hemma. Och sen så tog jag fram den här burken och började läsa på den. Och började läsa högt då om allting som kunde hända. Det kunde explodera, man skulle hålla sig långt borta från eld, man skulle undvika massa såna här saker. Så att i slutet med att när jag hade läst färdigt så vägrade han ju ta det i håret. Mm. Och jag skulle ju då bevisa för honom att det här är ju inte farligt. Så jag sprayade mitt hår illblått. Och det slutade med att jag gick runt och var blåhårig hela helgen, medan han inte var det. Ja, det var väl min helg i korta drag, kan man säga. Jag träffar ju knappt några människor, så det är ju i princip inte någon som har sett det. Om jag inte hade lagt ut det på Instagram i något svagt ögonblick. Och sådana grejer kan man inte ta tillbaka heller. Nej, jag noterade att det var en trippelpsykologi som användes där. Alltså att han fick det, så du skulle få honom, men han fick dig, men tanken var att han från början. Va? Intressant. Ja, men man brukar använda omvänd psykologi. Ja, just det. Och det var det Björn försökte med. Men just då använde det, men barnet trippelpsykologi. Så det slutade med att Björn åkte dit. Jag såg också att ett av barnen där försökte fly från dig också, Björn. Det är lite obehaglig scen där som spelar.